الرحمن الرحيم ألف لام را كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير سورة هود فضل سورة يونس نده هم پا نزول کی هم پا دی ترتیب دا قرآن کی دعوة سورة رد دی دا دریوار شرکنو شرک فی العبادت او فی العلم اور سرا تسلی پیغمبر لا او ترغیب پی تبلیغ مناسبت امخ کے سرا یو داری پھر یونس سورت یونس ابتتاشی و الف لام را او سورت یہودم میں افتتاح کے دوڑے برابر دی تو امدا چل تواقید نوح علیہ السلام اجمالا ذکر شیوا او دلتے تفصیل لے سورت یہود کے او دریم خاتمہ دی سورت یونسو او فاتحہ دی سورت یہود او شانتی دی سورت یونسم پدی ختم شیو پرد دا شرک فی العبادت فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم او سورت یہود پاول کی وئی اللہ تعبدو الا اللہ سلورم التهم پا دلیل کی عقلی دلیل چاول یا ذکر کو درہم سلورم آیات کی دویلیو فی ستت ایام سم مستوى الارش او سور یہود کیوں وم آیات کیوئی وکانا عرشو علی المائی انزم داو چی سور یونس کے خطاب کڑو پیغمبر تا ان کن تبی شکن چورن میں آیات کی سلور نبی کی سور یہود کی بغمبر توی فلا تکو فی مریتن ولا سمايات کی سورہ یونس کی امیل و مان تم بمعجزین تے خلق تاسو مقابلہ نہ شے کولے دری پانزوس کی سورۃ ہود کی و اموی شلم چولائے کلم یکونو معجزین فی الارض سورت یونس کی امیلو مالهم من اللہ من عاصم وی اجتماعیات کی سورت یہود کی با اموی تریالیس دریسل وی اختم کی چلا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ من رحم اتم دو چلتا کہ عقلی دلیل پا کسرت سر بیان سورۃ یہود کے نقلی دی زیاد واقعات تام بیا او نام دا چ سورۃ یونس کے رد کو دا سلور والو قسم شرک فی العبادت او فی الدعاء او فی التصرف فی العلم سورۃ یہود کے خاص پیو قسم باندھے تفصیل لے چانه به شرک په علم اخر د سوره یونس کې ویلو اتبع ما یوحى الیک په سوره هود دا ما یوحى تفصیل دی چې هغه وحیتا تاسو شوی ده یونس کې ویلو ام یقولو نفترا اتدیر شم کې چې دې پتا باندې اعتراض کوي چې قران یې ځان نه جوړ کړي بھوت کې به وې ديار لسم کې هم یې کولو نفترا په تزهید په دنیا کې سورته یونس کې ویلي و ما یاد کې چې ورذو بالحیات الدنیا واتمنو بها سورته یوهود کې به وې پن لسم کې من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی لیم اعمالهم لا یکسو غوالین ورکوم ولا حل تید نبی علیہ السلام پشان کی بیان کریو 61 کی جو ما تکونو فی شأن وما تتلو منو من قرآن سورۃ ہود کے ولسم آیات کی ہوئی افمن کان علی بینۃ من ربی ویتلو شاہد منہ سورۃ ہود سلور دعوی دی اول دعوا العبادۃ للہ وحدہ دویم آیات کے دویم دعوی چه غیب دان صرف اللہ دی اور بسی پینزم آیات کے وی یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذات الصدور اور دریم دعوی دا ترغیب پی تبلیغ چه خبر اپرینه ده دو لسم کی وی فلعلک تارکم باز ما یوحای لیکن سلورم دعوه ده تسلی واللسم کی وی اپا من کان علا بینت من ربی ویتلو شاید منهم سورة هود دوئی سیده اول ایسا پنزشتو آیاتونو کے او دوئیم ایسا آگینا تراخرہ پوری دا دیوال ایسا کے چې د قران تصدیق بیان کی نبی اور پسې غدری دعوی ذکر کړي او دوی مې سکه واقعات تي د انبیاو اول دری واقعی دا ولی دعوی سر لگی اللہ تعبدو اللہ اللہ نوح علیہ السلام وی حود علیہ السلام وی صالح علیہ السلام وی اللہ تعبدو اللہ اللہ بیا دو واقعات چی دا ابراہیم علیہ السلام و دا لوت علیہ السلام دی دا د دویمه دعوی د پاره دی چنو علیم مذات الصدور غیب دان صرف الله دی ابراهیم علیه السلام د ملائکه د حال نه خبر نشو لوط علیہ السلام د ملائکو د حال نه خبر نشو. بیا واقع د شعیب علیہ السلام او تسلی سر لگی او من کان علا بینت من ربیه او اقید موسیٰ علیہ السلام ترغیب پی تبلیغ چی خبر پریندی مسئلہ پریندی دا سورۃ ہود آسان خلاصہ وا چې دوی سیدی اولی سکی تصدیق د قران او درې دعوی ذکر کړي او دوی مې سکی واقعات چې پیغمبرانو وو او دې درې وړو سلور وړو دعوی سره لګي درې واقعات انبیاء او دو اولی دعوی صلاح چه اللہ تعبدو اللہ یور پسید دعا ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام در دویم دعوی صلاح چه انو علی امی ذات الصدور بیا واقعید شعیب علیہ السلام در دریم دعوی صلاح او اقید موسیٰ علیہ السلام صلو رمی سرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پوئی پمانا دادیم کتاب احکمت آیات و سم فصلت دا قرآن عظیم الشان کتاب دے محکم کلی شوی آیاتونه د دې د نسخنا ثم فصلت او بیا بیل بیل کلی شوی چې گنجائش پکې نظر آولې جدا جدا دي نو احکمت یو صفت تے دا قرآن چیزا نسخ نبج تے او بلداد چیزا علم و حکمت نڑک دے او فصلت یا جدا صفت تے چیزا تعلق دا قرآن دا سانتیا سر دے دا انداز دا بیان سر دے فصلت آیاتو بیل بیل شوی دی بیا لواله دا مطلب چې هر مسله به کې د بلی نه جدا ده دا وی توحید ذکر کوي نبی اور پسې کله تخویف ذکر کوي جداشي کله بشارت ذکر کوي جدائی کله مثال بیانی کله تزہید فی دنیا ذکر کی او جدا مضمونی او کله زواجری په مقاصد باندې او جدا بیانی ناریو پی جندی شکنا کله دلیل عقلی او پی جندی شی کله نقلی او پی جندی شی فصلت دا مطلب دی چه هر مضمونی از بل نجدا دی پی انسان بانده اشتبان را دی او بل دا مطلب دی احکمت بالدلائل ثم فصلت بالمسائل د قرآن بیان او دعوت چه ده ده که دواره صفتو نشتا پا دلائلو سره پیش کئی او سم فصلت دا دعوه سره خامخا ذکر کوي ناغه بیان مکملی او کاملی چې دعوه او دلائل یو دیش او هغه بیان چې هغه کې صرف دلیلونه ای دلیلونه ای بعض انسان امقرر په مخه باندې آیاتونه وی احادیث وی نو احکمت دی خو دعوه سره نشته دا نوی چې دا آیاتونه او دا حدیث د دې دعوې لپاره پیش کوم دعوه نه ای اسې آیاتونه وی اسې احادیث وی نو هغه ناقص بیان هغه ته ناقص بیان وی ځکه چې یو خبره پکشته ول نشته دلیل پکشته او دعوه نشته نو احکمت شخو لیکن حصلت نده او کله مقرر داسی چه اغا دعوی ذکر کئی نم اخلی چه پدی موضوع بیان کوم پدی موضوع بیان کوم کنا لیکن دلیل نپیش کئی نا آیات ہوئی نا حدیث ہوئی نو بیا ناقص شو ذکر بس دعوی بیانی پا مخبان دی او دلیل په نذکر کوي چې دا دعوه پس ثابت تا اصل کې مکمل بیان اغي چې هم دعوی او مسره دلایلی دا د قران بیان دی چې احکمت آیاتو ثم فصلت امام رازی رحمت الله علیه وی دیده که چه وحکمت و فصلت یویلی دی ناوی چه ده قرآن مثال دیو حار دی حار کل عقد المفصل بین الدرر ده حار طرز او ترتیب داسی چه یو پلو بل پلو وڑی وڑی ملغلری نمین که پک غٹی بیار پسی وڑی وڑی نو بیا غٹی بیار دا هار دا طریقه دا کنا وی قرآنم دا سده دلیل ذکر کی نقلی ذکر کی عقلی ذکر کی نو ار پسی دعوی توحید راش غٹم الغلر بیار تخویب ذکر کی زجر و ذکر کی نو ار پسی مسئلہ دا رسالت راش غٹم الغلر بیا و تزہید ذکر کی ترغیب ذکر کی بیا و بسید ساق صداقت دا قرآن رش تغسی بیا و مثالنا ذکر کی نبیا با کہ اس بات دا قیامت رش ندا مقاصد یہ فصلت تی بیال بیال کلی شوی بیال بیال تی ترز دی ملدن حکیم خبیر د طرفا دا غزات ناچه حکمت والا ده نو کتاب یه محکم ده او خبیر ده پارس بانده نو کتاب یه مفصل ده اللہ تعبدو الا اللہ دا دو حکمت او فصلت سر لگی پس محکم شوی ده پس مفصل شوی ده اللہ تعبدو پدی خبره دا دومره کوشش چې شوی د قران د دې لپاره چې خلکو بندگی مکوي د بل چا مگر صرف د الله اننی لکم منو نذیر و بشیر بشک ازو ستاسو لپاره د الله د طرف نه يرون کې خوشخبری درکون کې رسالت ذکر کو نیو پدیم صلی الله علیه چې الله تعبدو او کله چې تاسو عقیده صحیح شو چې عبادت لله وحده فدغه سي زماره رسالت همانو اوس عمل کوي وان استغفروا ربکم او په دې خبره چې بخنه واړی د خپل رب نام ان مراتنا اعمال دغه عمل سره معاصی ګناونه ختمي ثم توبو الیهم بیا همیشه دې الله ته رجوع کئ یمتعکم متاعا حسنا فیدا بدر کی جون بدر کی جون ډیر خیستہ د اعمال صالحہ سمره ده کنه چله دا س انسان له دنیا کې مخیسته جون ور کوي الی اجل مسمن تا نیټه مقرشی پوری چموت ویؤتی کل ذی فضل فضله اور بکی هر یو خاوند عمل تا بدل دزو کل ذی فضل کل ذی عمل فضله اجره تمام چاچ عمل کړی دی نو الله وردا غي عوض ور کوي وین تولو کین کار کوي نو بشکا زریګم پتا سبحان دی دا عذاب درو دلوینا اس بات قیامت الی الله مرجعکم خاص الله تا او د الله فیصله تاسو ته صورت للی او الله پر سبحانه قدرت والا دی نیو دعوه ذکر شو العبادت لله وحده دیمه ذکر کوي با او دې ځای کې زجر او رد دی منافقانو باندې چې پیغمبر سره دښمنی کوله دمرا او داس مشرکان چې دی با اولی دنو زان بیتی پڑک که شیر اوس با بیارا تا غا خبر کئینو دا خبل کارنشتا و بس چی سوکو سرم الیاویگی و دیو تخبل خبر کئی دعوت ور کئی کنا اغیبت نبیا پٹی دو الا خبردار انهم يسنون صدورهم دا مشرکان چی دی گرزی سنیخ پلیم پل پل آوریستان لیستغفو منو تدید پارا جزان پٹکی تدی پیغمبرنا چه ده سره دمرا سخت عداوتو یو دا معنی دویم دام چه قول کلو چه و مومنانو که سوک داسیو چه غیبان ده حیا دیر غالی باوا نغی چه بازی ضروریات کل نوریر ځان له تکلیف ورکاو که حاجت تبدلنوم ډیر به ځان پناکاو ولی حیا به کول د الله نه چیرې سنا دی وخت کې الله رب العزت مونږ ویني نوریر و ملامت شو د کشف د عورت په وخت کې کغه به هر ضرورت ته پارون دی به ډیر زیات نلله وی خبردار انهم یسن صدورهم دی دمره د خپل سینې زمکی توړي لیستخفو منو ده لنه ځان پټي چې موږ حیا راځي الله ای زمانه خو ځان نشي پټولې ولی الا خبردار حين استغشون ذیابهم په کوم وخت کې چې دی ځان راون غالي په خپل جامو کې او د خیالي چې اوس به الله مونږ نه ویني نو یا لو ما یسرون او ما یعلنون الله پوئږي او ویني هغه چې دی پټي هغه لراوه چې ښکار کوي انه علیمم بذات الصدور بیشک اللہ پوئیگی پاگا خبرو چدن نپسنو کی دی اغتی نپٹیگی نو بجامو کی بدی سپٹ شی فول قول بہترو امام راضی ہوئی چن الطائفتم من المشرکین مشرکانو کی اوڑلی ہوئی چنا اذا اغلقنا ابوابنا کله چې موږ دروازې بندې کو او ارسلنا ستورنا او پردی پر ځوړندې کو واستغشینا سیابنا او ځان پجامو کې روان غاړو په کپړو کې وسنینا ستورنا او خپل سینې کته زمکه ته اوس فکیف یعلم بنا رب محمد نو سنگبا رب دو محمد بیاپ مون کوئی گی از مون خبری زمونگا جرگا و مشورا بان چلی مون توی چی اللہ پارس کوئی گی روی دار آل خبردار بیشک دا چی گرزیخ پلی سینیلی استخفو منو چیزان پٹ کی دا اللہ نم الا خبردار حين استغشون ثيابهم کله چې دي ځان اون غالي پجامو کې کپلو کې نه پويږي الله پاوسو چې دي زړه کې پټ ساتي او پاوسو چې ښکارې وي زګا چې الله پويږي پا خبرو چې بزرګونو کې دي دا دویمه داوا وا چې غیبدان صرف الله حليم بذات الصدور په دې دعوی باندې دلیل عقلی ذکر کړي چې الله پارس پوي ما یسرونا یعلنون دې دلیل لګنه او ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین نشته او زنده سر ازمکا کی فی الارض گور علی الارض ندی ویلی ازمکی ده پاسا ازمکی ده پاسا خدور سوک نشتا چی سمره پکیڑا کی دی فی الارض زکا ہوئی چی اگا دن پا دی ازمکا کی چی کم حشرات دیو کم زنده سر دیو ناغیل رزق رسینو الا علی اللہ رزقو آن پلاوانی داغی رزق دے اللہ اخپل زان باند لازم کردے رزق بولوارکون نوارکل چی رزق ورکی ناسی نوارکی خوب خبر دیتی نا پوئی گی پا حال باندے داغی پلوگا پا مرام پوئی کنا چی کم وقت کی رزق تا ضرورت تے نرسیئے ویعلو مستقر را و مستودع او پوئی گی اللہ فزید رہائش و دو سیدو داغی کم دے کیو سی او بیا فزید آمانت داغی یہ مانا خو مخ کشی ہوا مستقر ویلی شی د دنیا جون تا او مستودع ویلی شی پس د موت نا چې بیا کوم ځای کې کې خوځې شو یا مستقر ویلی شی دنیا تا او مستودع ویلی شی آخرت تا خو د انسانانو ذویل عقول دې کنا بل معنا دوم و مستقر فی اصلاب الابائی چلی نو پیدا شوی از اخپلو پلارانو پو ملاگانو و مستودعا فی ارحام الامهات چی بیا دیو زین بل زیت شوی دمین دو گیٹو تلال هغه ته مستودع ویل دا هر شی لور انسان لا حیوان لا زنده سر لا هر شی لور دی دکداری او پیدایش دا وسې دی کنا نه لوی دوالو باندې پویګم کلن فی کتاب مبین دا ټول د الله په علم کې ذکر را دغه سورته یونس کې هم تیر شو 61 کې چوما یعذب ربک من مثقال ذره السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین دا الله علم دې ارسو پکې دا بیانو دا اللہ دیو صفت چه علم دے اور پسی ذکر کی بل صفت چه قدرت دے وہو اللذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان نوزم کافی ستت ایام پاندازت شپکر زکیم وکان عرشو علی المائی نوچے اسمان نوزم کی نو نسو اللاوی عرشو او بوی نوریس نو چه اسمانو ننو زمکی نوی نو وکان عرشو علی المائی نو عرش دا اللہ پو بو باندی نیو دا پتو لگی دا چه عرش دا طول نمخ کی پیدا شوی دی دا هر سنا ددن سمخ کی نو یا زمو کې اسمان نو ټول رست پیدا شو او بل قدرت تو ګورا چې انسان کله یو عمارت کوي آبادی کوي نو کوشش کوي چې دوبو نه بیرته یې ښه چې خو هغه سره چرته او بمو بین داغه نزان ساتي اسے نچی بھی پریوزی او اللہوی نازی پو بو باندے زمان عرش پو بو باندے لیکن آخو قدرت تے کنا پارسی ٹینگولی شی دا جدائی دا عرش بلکل دو بو پا سطح باندے پرو تو ندے قدرت شو سوک نور معنی کئی چیر لاندی اوبویو پر عرشو دا عرش دا دین سمرو چتو نوی چی علی المائی سوک دامان چتاب کاتو نواسی نظر باندی با دی اوبو پر لگی دی زکر دا انتہا دا نظر وا چکلی یو سړی سشی تا گوری و دیر بیرتی ناغو تا نخ کاری خمخی تا او بغن تا اوڑی راوڑی دم رو چتو چو دا نظر نا دا انسان نظر و تا نرسید علی المائی پا انتہا دا نظر باندیو آنو دے سلکلی اسمان نظم کے عرش نو دید خلقت حکمت بیانی لیبلوکم چه امتحان کی پتا سبان دی ایوکم احسن عملا چه کمی او پتا زکی خیست عمل والا شو دیس المطلب دا دمرا لوی لوی کائنات چه پیدا کری دی دی صرف دا دی حکمت تپارا چه انسان باندې امتحان کی امتحان کې دو خبرې کنا څوک احسن عملن شي هيستا عمل وال شي او څوک اقبح ډیر خراب عمل وال دي دا دو خبرې پاره کې امتحان دی توینو چې کوم خیر عمل والی نو هغه ته عزت حاصل شي او چې کوم ناکاره عمل والی نو هغه ذلیل شي. نو حکمت همدغه شو، عز الاولیاء و ذل الاعداء، پل دوستان عزت من کی او دشمنان ذلیل کی، دید پار ادار سو پیدا کری انو. احسن عملا، امام راضی وی احسن عقلا و اورع عن محارم اللہ و اسرع فی طاعت اللہ. احسن عملا سدے چا عقل یہ خیستی لحرام و نظان ساتی او دا اللہ پتاعت کی دیر مخ کی، دیر احسن عملا معنی کری دا. او دا اسی معنی کی صاحب دا کشاپ ہو چه دا زمکه اسمانو ناو عرش دار سی پیدا کری صد پارا، لیبلو کم ایوکم احسن عملا، ایجعلوها مساکن عبادی، دیخو صد اخپلو بندیان دا پارا دو سیدو زیونا چه سوک پا زمکه کیوسی سوک پا اسمانو کیوسی، وینعم علیم او انعامات پکی احسانات پکی. دا صدر پارا چیغی شکریہ ادا کی او یکلفون الطاعات، پل عبادات و تنازلی و لازمی پی چیزی پابندیو کی، و اجتناب المعاصی اذ گناون نزان ساتل دے پہ لازم کری دی کنا. نوی فمن شکر و اطوا، چاچے دے نعمتن شکر ادا کو او داغی اللہ دا حکم تابداری اکرنو اصابہو اغلب سواب ورکی. فمن کفر و آسوا، چاچه ناشکری اکرا نافرمانی اکرا نعاقبه سزا بولا ورکی، دقد امتحان مطلبی. نور دا مطلب نی لکه بنده چه امتحان اخلی زکا دیخو پویی گی نا پدی بانده چه کمیو پکی قابل لی چه پاس شی، کمیو پکی نا قابل لی چه فیل شی، نو دیخو زکا امتحان کی. لیکن دا اللہ دا امتحان دا مطلب نی زکا غار سوک پی جنی، درچا پا حال باندې خبر دے، لیکن دا غدا کار دا سدے لکد امتحان پشانتے نزکے تی لیبلو اکو. دا زواجر دی مقاصد ذکر کرل، زواجر ذکر کئی کل پا قیامت باندے. ولین قلتا، کچر توے دیتا، انکم مبعوثون من بعد الموتی، چتا سو بیا جوان دی کول شی پس د مرگ نه لې یقولن الذين كفروا، خامخا بوای او کسان چې کافران دي، ان هاذا الا سحر مبين، دا بیا جوان دنو کپ جادو سرهینو. یو دا معنا دا خو سحر د ښکارا چې ته پس د مرگ نه بیا جوان دی کی کنه. اته معنا ان هاذا ندیستا بیان او ندیستا قرآن مگر جادو دیخکارا. دویم زجر، ولین اخرنا عنهم العذاب، کچری مونگ رستکو دا دین عذاب الی امت معدودت، یو دا سی مدی پوری چی معلوم ای اللہ تا، فلک تاخیر پکی راشی، لیقولن ما یحبسو، نخام خادی وای پیغمبر تا چه عذاب سشی بند کرده، ولی روڈ جام ده، ولی نرازی سشی بند کرده، ٹوک اور پوری کرده. الا خبردار، یوم یاتیهم فاورت چراشدی تازاب و لیسا مصروفا عنهم کدی دیر چگی وی فنبی واپس کلی شوی دا دینا اڑولی شوی انا زلوشی پدی باندی آغازا چدی بور پرٹوک کولی دریم زجر ولین ازقل الانسان مننا رحمتا کچری مونگا اسکو پدی انسان ناشکر باندی د خپل طرفنا رحمت اول حالت ولور کو خو خوشاله ثم نزعنا منه ابيت نواخلو دې دغه صفات شيخه کما شمل چې اول مالټور کې ابيت واخلې هغه جزده سي اکا پکش ياخد دا دې انسان حال انه ليوس او دا انسان بیا ناومی دا شید اللہ دلوی رحمتنا کفورن او ناشکر شید آغی مخ کی نعمت چکو دا دور زمانے او شاید اکڑی وی عرصی دل در کلیو کنا او چوے وستنم دا غی اختیار دے دا غی مخ کی شکریہ دا کوا او دا دی رستو دا پار سوال کوا کنی چی اللہ تا خوزو دا سنو مدد کلی عرصو دیرو نوی اللہ تی بیارا کیو نا دینا امیدش کرنا نا شکر انسان خدا ای تلورم ولین ازقنا او نعما او کورکم مندلرا نعمتون دیر پا دنیا کی بعد ازور را مست ہو پس داغی ضرر و تکلیف و سختینا چی دو ترسید لیوا لا يقولن رجوس نعماء راولل تو دنیا خوشحالی و فراخی و وسعت راغه و دیسه وی خام و خادر پا زور سره وی زهب السیات و عنیم لاری اغنیسته و خواره و ناچاره زمانه سنگا بتدبیری دا زمان وی مال چل رازی که نا دا خوی زمان تجربه وڈی را سخته دا غیب پوجه ما اگه سخته و مصیبتو نلالو اگه خوشحالی را لیا فراخی را لیا بی تدبیری و سنعتی اوی دا در سوک نشی کولی خوا اینو لفرح فقور نبی آده مستی کون کشی اولوی کون کم فرح دل تمانا مستی کول تکبر لوی تا دنا شکر انسان حال دے او دیول نمونہ کے خودو کل یعوس او کفور شی او کل فرح او بخور شی اللہ الذین صبرو آم اگر ناغ کسان چه صبر کی پوخد سخت کیم عامل الصالحات او پابند کی او شکر یادا کی پوخ دراحت کی اولائک لهم مغفرت و اجر کبیر دغه خلق د پاره بخنه د ګناونو دا او اجر د ډیر لوی چې عمل یې کړی ولعلک تارکم بعض ما یوحى الیک دا دریم دعوه تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او کومه خبره چې صورت یونس کې ذکر شوې مخکې سوار لسم پین لسم آیات کې چې ګور دی باندې آیاتونه بیانول شي نو سوې قال الذين لا يرجون لقاءنا بقران غير هذا او بدله پیغمبر تبیوی بل قران راولا یا دا بدل کا ادا سے نور خبری نغبا تنگی دو اغبان دیو پریشانی راتلا نزلت اللہ رب العزت و توی پریشانی مکوا فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیکا شاید تپری خودن کے بعد یہ مسئلے لرا چې وہ کول شتا تا بل لعل خپل معنا چې دا دغین امید پیدا کیږي کوم ځای چې مستعمل شي خپل معنا ترجی وتوي دغین امید پیدا کیږي چې شاید دا کار به وشي ښه نو په هغه معنا سره دې ځای کې د دې استعمال صحیح نه دی ولی ځکه پیغمبر خو چری داسې نه کول چې ما یو حای پرېخې وي دا کار خو نو دا خو دې نه کېدو او لعل په دې دلالت کوي چې امید شته چې دا کار به وشي او دا نه کېدونکې دی نو ځکه په خپل معنا نه استعمالیږي نمانا بیسی استفہام انکاری استفہام انکاری چمانے دے انکاری نمانا فلعلک تارکم بازما یوحائی لے کا ولی تب اپری دی اغبازی مسئلہ چوہی کولی شتا تا یعنی نبی اپری دی دا مانا اګه مکه چې سورته عرب کې تیر شو موسی عليه السلام وی چې اتهلیکونا بما فعل السفهاء منا ولله تبارسو هلاکای چې عمل لګو به وقفو کړې انور به هغه پوجا هلاکای نه دا سمانا نبی کلام صحیح شو اذویم جواب دار چې خپل معنی شي نو د خلقو خیال خلقو چې وکاتو د پیغمبر دی ژوند تا او د دې سختو تا او امتحانونو تا راغي وي چې دې دا کار پریدي ګوره او ته هر کله چې دې ودا خپل مسله پریدي ښا تغیدا خیال نبی سیدا فلعلک تارکم بعض ما یحای الیکم د خلقو پتا باندې دا ګمان وشو چې شاید پری خودن کې توبه زیغه قران لره هغه دعوت لره چې وای کول شي تا ته وضایقم بی صدرکان او تنګیږي پاره سراستا سینان نو سنوري خبرې دې صدا دي ان یقولو چې دی وی لولا انزل علیکنزن ولی را نغلد تا دا اللہ طرفنا خزانا چی محتاج نی لوگی تند پی نتیری گی خزانا دی راشی کنا چی دی دم رلوی انسان دی یو او جا ماهو ملک او یارا سی دی دسر ملائک داسمان چی دا خلق پی یقینو شی چی او دا رشتیا پیغمبر دی ملائک ورسر دی دا خبرې چې به کول نو هغه په ډېر تنګي ده کنه او په ډېر سوک تنګي ښه دا خو یو قسم پیغور ده کنه چې دومره لوی دعوا کوي چې د الله پیغمبر ما او سوچته نه لوګي تند در باندې تیریږي او دا چې دومره لوی دعوا کوي او تا سره سو دلیل نشتا کومله یک در سره وین کنه په دې به زړه تنګی دو انما انت نذیر بشک تو يرون کیم ته نذیر یې او دا نذیر دې تاجت نه چې غسر دې خزانی او سر دې مخکې رستو ملائکه اسی دې ته ساجت الله علا کل شیء وکیل او دا خو یو الله دې چې بار سباندی زموار دې نو دا یو د پریشانې خبره دیم ام یقولون افتران بلکې دی وی چې دا قران دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړي قل وتوایا فاتو بعشر سور مثلی تاسو مو جوړ کای کنه سور یونس کې او بقره کې وتویلو چې بصورت مثلیه بصورت مثلی یو صورت راوړې عدل تیوار بعشر سور مثلیه وي نوس کچریدا سورت هود په نزول کې رستوې نبي هو اشکال نو سورة بقرة آل عمران مخکوی نبی آخو سے اشکال نو ولی چاگه مخک مخک کی وطا یو یو سورت یاد کو سورت حود کی وطا یو یو سورت یاد شل یاد کل چراولا یو لس سورتونا پشاند دیم چاگه را نولو نبی آرستو بقرة آل عمران کی ورطا ہوئی چیزای چی شل لس نشه راوڑه نو یو یو صورت راوڑه دا خوبالا سی که دا چی دا مخ که داوی صورتون نا او حال داری چی او مخ که نازل شوی دی او دی دا مطلب چی اغی یو یو صورت راوڑه نو اس و تعلاوی چیزای لس راوڑه نیدی راوڑه کنا یو مطلب داری چې د الله پاغي پر استهزاء کوي چې ګورم موږ ته یو یو صورت یاد کړو تاسو را نوړو نو په دې به خپه یې چر دې خدامون به عزت یو کړ یو صورت سي موږ خو دې لایقو چې موږ ته ویلې چې داسې قران راوړې الله وی چې زدا تاسو به عزت دې نو لږ صورتونه راوړې په شان دې مفتریاتن چې د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطعتم راوب له اسو کو چې ستاسو طاقت کیږي من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتینی یې فلم یستجیبو لکم کدی قبولتیا او نکړه او لس سورته نه جوړ نکړه را نوړو فعلمو نو پوښه انما انزل بعلم الله بشکه دا قران د ځان نه نه جوړ شوی دا نه جوړ شوی د الله په علم سره یا د الله د علم نه یو حصہ ده انما انزل بعلم الله ولا اله الا هو دا فعلمو ذلاند دي یو په دغه ځان پوکه چې قران د الله طرف نه دي بل پدیزان پو کئی چنشت بل حاجت روا بغیر دا اللہ نام فحل انتم مسلمون دو اسم تاسو ایمان نروڑے اس با ام تاسو اسلام نقبل ہوئے دا چاہتا ہوئی دا غی کشرانو تا خبر خمق کے علماء تا شوا چیزے اولا سورتو نروڑے ناغی خونشو راولی لم یستجیب اللہ دا غیغ تابدارو تویغا چه ورپسی روانو چه اگه سه ورپسی روانی اگه خو جوابو نکو دا سنگ استاسو مشران دی استازان دی علمان دی چه جوابو نکو چلا و طویلو نوس ورپسی مزه کنا فعلمو انمان پوشه چه دا جوڑ کنه نده چا او راشه دا کلمه وای چې الله الا اله هو نو سم تاسو باغی په سروانی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها تزہید فی دنیا ذکر کې څنګه ضرورت یونس کېو جنما وصل الحیات الدنیا کما انزل الله من السماء فاختلط به نزلت او ماز اغه څوک چې واړی دا ژوند د دنیا او زینت او خایست دي نو فی لیم اعمالهم فیها ولای پرور کوم دي تا اغه خپل کارونه خپل عملونه او مهنتونه فیها چې په دې دنیا کې کوي نو ورکو ولخه چې دې سور غواړي نو ورکوم ولخه وهم فيا لا يبخسون ادیو په دې دنیا کې تاوانی نشي چې د دور او د دنیا سره محبت ته ادمر زور لګی الله یې بالکل ورکو مې ولا او چری به تاوان نکي هر ورځ بغټه کوي لګیا وي نقصان به پکې نه وي ځکه دنیا غواړي کنه ولیکن اولائک الذین دغا دنیا پرستی دی علیہ السلام فی الاخرت اللہ النار نشتے دی دی پار پا آخرت کے مگر ور دے جہنم دے حل تو بیا نہیں دوڑا کارا خونکی کنخا رچابوی چی دی خو ٹک دا دنیا سر محبتو خمون زودا سے خوم کردے کن عملو نے کلی دی کلی دی الله یو حبیت ما صنعو فیها او برباد شو هغه عملونه چې کړیو په دې دنیا کې اعمال صالحې کړیو په دې نیت باندې چې الله باجر او ثواب راکړي کنه هغه هم برباد شو او کوم عملونه چې نور کړیو ناکارا دغه په ګډیرو کنه ها د دنیا هغه فسق فجور ظلمنا ملا یو باطل ما كانوا يعملون اخذ سر باطل کنا تاریخ سو ثواب نوخه چې کوم نو ثواب د پاره ناغم برباد شو زګه جری کې نیت الله درزانو هم دې دې دنیا د پاره کول غرض په کې دا دنیا او ریاکاری وا ناپدی برباد شو چې کوم یې لهو لعب کړی دي گمراهی شیطان یې کړی نو خو د سره باطل کناخه نو بس اخرت کې اس پاتې نشو دا سلوورم داوا ترغیب په تبلیغ چې ګورو تا سره قران شته دی دلیل شته دی نو دعوت م پرې ده اپا من کان علی بینۃ من ربہم آیا غسو کوم چې په واضح دلیل سره دې د خپل رب نام بینه یا مسلې توحید لا اله الا الله کار خبره ده د الله وحدانیت بیانې ګوره نو ګوره جواب نشتا کمن لیسا کذالک دې په شان دا هغه چا دې چې هغه سره بینه نشتا او سره عقیده نشتا دوار یو شان ندی ویتلوهو شاہد منو او لگی دل دے ددسر یو گواہ دل طرفنا چی جبریل امین دے تکا قرآن اغنا دلو کنا گورا نو چی تاسر بایی نامشتے قرآن او تاسر دل طرفنا یو گواہ مشتے جبریل امین یتلوهو دوڑا معنی سیدی اغید تا بیانی اغید تلاوت کی او تیت ازدکے او یا اغتا سر اروخی کن لگی دلے در سر ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمان او نقلی دلیل مخید دے قرآن نا کتاب د موسیٰ علیہ السلام په دنیا کې چه اغده خلقو ده پار پیشواو او رحمتو تاقیب خلقو اخپل وقت سر عمل کو اغوم پا دی مسئله گواه دی اولائی که یؤمنون بیهیم نو دغا خلق ایمان روڑی پا قرآن بانده چه بینا و سرشت ده دلائل و سرشت ده یومنون به دی قرآن یقین کی او من یکفر به من الاحزاب اغا سوک چه کفر کی پا دی باندی اغا سوک دی اغا دیر ڈلی دی پا دنیا کی یو ڈل ندا دو ندی لس ندی من الاحزاب اغی نمانی کنا فالنار موعدو اور دا اغی سرواد شوی دا فلا تکو فی مریت منو نمکی گتا پشک کی دا دینا انه الحق من ربك بشکدا قران حق دې درفستانه ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر خلق دې یقین نکي باور نکي ومن ظلم من افترى على الله كذبا زجر دې په شرک باندې څوک دې لوی ظالم دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ چاو له شپاونا ایو له ولادت کتلی اولائک یعرضون علی ربهم دا خلق وای چې مخامخ بکړی شي وران دی بکړی شي په خپل رب باندې په قیامت کې ویقول الاشهاد او بوی گواهان د قیامت هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا کسان دي چې دی دنیا کې په خپل رب دروغ جوړ کړیو دا د وحدانیت انکار کړو خو اشهاد څوک دي نو څوک وي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام حضرت زحاق وی انبیاء او حضرت مجاہد وی الملائکتو ملائک دا چه لیکن کی دی کرام الکاتبین او عام معنی بہتر دا اشہاد انبیاء ملائکم او دار زمان حق پرستم او دا ہر بندہ خپل بدن اعضا دا پیم گوائی دی شدی خلق و بخپل رب دروغ جوړ کړیو چې اولا شفاعنا عند الله نو به ویل شي د الله طرفنا لا لعنت الله علی الظالمین خبردار د الله لعنت ته په ظالمانو خلقو دا ځی سورته عرب کې مراغلی بیند سره وختم کې او ظالمان سوق دي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا دا کسان دي چې منی کوي خلق د الله د دین نه د حق نه څنګه منی کوي ويبغون عوجا شکوک او شبهات او تاجی پدړ کې چې دا صحیح کار نه دی دي کې دا غلطی ده دي کې دا نقصان دی او صحیح دین وته په غلط رنګ کې پیش کړي هم بالآخرت هم کافرون او دغه خلق پا آخرت باندې من کار کوي اولائک لم یکونو معجزین فی الارض دغه کسان چې دی ندی کمزوری کون کی چالر پزمکا کی مقابل نشی کولی وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء او نشتا دی دی پارا بغیر دا اللہ ناسوک دوستان و مددگاران او اللہ اخو مدد نکی یضعب لهم العذاب دچن بکلی شدید پار عذاب زکا بخپلهم گمراو خلق گمراکاو دادا گمراه سبب سو ما کانو یستطیعون السماع نو دی طاقت لرن کی داوری دو دا قرآن دے اصل وجوا یستطیعون السماع سبحانه دومره دشمنی و د پیغمبر سره چې دا خبرې نه اورې دي چې مخکې ذکر شو ځان به ته نه پټاو کنه وما کانوا یبصرون او ندی لذل کول د حق بالکل نه دا او وینا ته وکی خودو او نیغه تا قتل پستر کو باندې چې د قتل ګناه دی ډیر لوی ګناه دی اولائک الذین خسروا انفسهم دا کسان دي چې تاوان کې چولې دي خپل ځانونه ځان نه ذلیل کړی او رکب شي د دینه اسو چې دي ځان نه جوړ کړو چې دا شفاعادی اس باندې بیا لا جرم مختلف اقوال دی دی په معنا کې خلیل او سیبوی وی حقا دا تدی معنی سو حقا دا یقینی خبر ادا انهم فی الاخرت هم الاخسرون چی دیوا پا قیامت کی دیر زیاد زلیل شی خاسرین سکے اخسرون بشی چی دمور بار سوک زلیل نی انور فرام او دی معنی کی لا محالتا دا دین اخلاسی نشتا چنہم فی الاخرت هم الاخسرون دا ذکر شو د دې حال په قیامت کې تخویف ورپسې مختصر بشارت د فار د مؤمنان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړي عمل کوي صالح واخبتوا الى ربهم او په دې ټول عملونو کې عاجزی ښکار کوي خپل رب ته دغه کسان جنتیان دي او په جنت کې همیشه وي مثل الفریقین دوڑا بیان شوی مخکی اللہ تینا تعبیر کی با فریقین سر او دا با دی صورت کی ترخیر پوری روانی دا دو فریقین بحث تردی چی اخر کی بولنم کی دی فمنهم شقی و سعید نزل ته فریقین نشورو مثال د دې دواړو ډلو چې مخکې بیان شو کل اعما والاسوام داسې دي لکه اوسړې دې چې غړون دې او کړون دې والبصير والسميع وبل لذن کې اوریدن کې هل استویان مثلا الله برابر دې دواړو په مثال کې هل استویان مثلا موحد چې دې اگر بصویر او سمیع دے اوریوم وینیوم دا حق سرے دیر شوق و محبت دے او باطل پرس اعماو بس اسوام دے چیغنو اوری زانی تنکون کڑے دے او نی وینی سترگی پٹی کڑی دی اللہی برابر دی استادو پنید بانی دادوارا اولا تذکرون ولی عبرت ناخلی دا قرآن دا دی بیانونو دا مثالونو نا دا ولی سوا داوی ذکر شوی او دا فریقین و حالت بیان شو دوی میسا شو روکی چاگی که واقعات تا دا پیغمبرانو اوچ مخ کی عرب کی ذکر شویو یقیناً لیگلی همونگا نوح علیہ السلام خپل قوم تا ویوی چیزا استاسو دا پارا یرون که مخکارا پا دی خبر باندی اللہ تعبدو اللہ دا دعوو کنخا اللہ تعبدو اللہ حقی سر لگی بیشک زیاری گم پتا زبان دی دا عذاب دا غیر وزینا چا عذاب ډیر دردناک دي فقال الملأ الذين كفروا من قومهم بل چا غږ نکاو کوم شران او معتبرو او سردارانو دیرالوان دي شو پسوی هغه معتبرو هغه کسان چې کفر کړو په قوم د دکی ما نراک الا بشرا مثلنا یو اعتراض مونږ نوی لوتا لره نوح علیہ السلام مگر بنده د خپل ځان پشانتی دته پیغمبر څنګه شوې چې زمونږ پشانتی پیغمبر خو بشر نه ای او معنا را کتباکان الا الذين هم ارازلنا انوی نو چستا تابیداری کړی د بلچا تا مرګرتیا کړی د بلچان مګر کسانو چې هغه په مونږ کې ډیر لاندې دي رزیل ارازلونا هغه ستا مرګري شي وي بعد یې رأی سمانا سرسری عقل والي عقل کمزور دي په خبره نه پويږي زکه خوستا مرګرتیا کړی راکنه کدی پوی دی خوستا مرګرتیا به نه کولا. وما نرى لكم علينا من فضل نوینو تاسو لرا په مونږ باندې صغور والیم. انو علی السلام تو خوستا مرګری چی دی کنه چې مونږ ورته ګورو نو په مونږ باندې اوچت ندینو. سلورم بل نظنکم کاذبین بلکې زمونږ یقین دی په تاسو باندې چې دروغجن یې. سلور اعتراضونه وکړل. اول اعتراض د بشریت چې بنده څنګه پیغمبر کې دی شي، او دویم اعتراض داغه د مرګرو چې هغه ته ډیر سپک کاته، او دریم داده چې مال نشتا دولت نشتا او دعوه دا پیغمبر ای کوي. اصلورم دا چې دروغ جنی. نګور نوح علیہ السلام د دینورو جواب نه وکړي ککړې هورس ټکړې، او د دې جواب د ټول نه مخ کې وکړو چې وی دروغ جنی ای بل نظنکم کاذبین. ځکه دا ډېر سخت الزام دی کنه چې سړی مشهور شو په دې باندې چې دې دروغجن دي نو هیڅوک خبره نه مانی. پیر شابه کې نشته نو نوح علیه السلام د دې جواب مخکې کوي. ښا قال یا قوم وی نوح علیه السلام زما قوم راي تم خبر راکې ان كنت علی بینه من ربی کچری مزه پیو احکار مسلحات ربا دخل رب چلا الہ الا اللہ دا سمر احکار خبر ما او تاست دا سی خبر ندکڑی چی معاما دا چی سب پی پوئی گی نا خوازح خبر دا. واتانی رحمتا من عندی بلا دا دی چرا کڑی دی ما تا اللہ رحمت دخل طرفنا نبوت کار خبری دوانا. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ تاسو باندی دا خبره گڑا وڈا شوان. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ تاسو باندی دمرا گرانا شوان چه تاسو اے پدی بسو پوئی گی من خو پدی نپوئی گو. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوهَا زمون خدا اختیار نشتا چه پا زور در بانده اومنو زمون خود اختیار نشت. انو لزمو کموها ایا منگا دا مسلا و دا عقیده جخت کو پتاسو پوری دا و دا سی سو سٹیکر نده چه پا دی جیب بانده در لو لگو کنا. وانتم لا کاریون او حال دا دی چې تاسو هغه لره بد غنون کیه ډیر بد در باندې لګی دا مسله. نو مطلب دی چې انبیایو اختیار دا نو کنه هر یو صرف بیان. او حضرت قتاده وی چې لو استطاع نبی کدی او پیغمبر دا طاقت کې دی کنه چې په زور باندې پچا منل شوې لألزمها نو خام خوابه اپی من لیو خدا طاقت نو کنا ولیکن نو لم یملک ذالکا دو دی طاقت یہ نو. نوزکا نوح علیہ السلامی انلزمکموها چو استاسو باندگر دوڑا شوا استاسو پا نظر کی خرام اغلا زمون خدا اختیار نشتا نو مسئلہ کسی نقصان نشتا دے ستاو ذہن کے نقصان دے تاسو دلکی بل بل سراغلی دی. ویا قوم لا سلکم علی مالا دوز داغی جواب کی خوا چو ما نرا لکم علی نامن فضل منگا چی بینو تاستا نو سشید سرا نشتا نو نه مال شته نه پیسې شته نه سشته نه غوي کنيشته نه تاسو تعامل اس نیولې چرکه اقامة ازن غوارم تاسو نه په دیوان نه مال نه دی اجر زما مگر په الله ذات باندې دا جواب یو کو ندریم د مرګرو خبره کوي چې ته یې چې مرګری دی رزیل دی او ناقص خلق دی عقل پکې نشته دی نو نوح علیہ السلام یې خاص تا دا مطلب دی چې دیم د ځان نه لری کما او تاسو هم ناراضه یو ځکه چې بیا یې واځه ګرځم اما نبی توارد الذین آمنو نیم زو شړون کې اغه کسان لره چې ایمان راوړل دي انهم ملاقات ربهم دیبا مخامخ کیږي خپل رب سره په قیامت کې نو چې رب ته ګیلو کی چې دی نوح علی السلام د ځان نشړلې زبا سکوما اما ولکن یراکم قوما تجهلون لیکن وینم زتا سولاره یو قوم ډیر سخت جاهلان زما مرګری خو ډیر عقلمند دي چې ما سليمان لیدا تا ودا عقلمند خلقو کار ده ښا چې ما سليمان لیدا تاسو جاهلان یې ښا چې انکار کوي بیا وې د مرګرو په حق کې چې تاسو یې چې ویښلما ویا قوم زما قوم من ينصرني من الله سوق بخلاص کیما دلله د عذاب نه ان ترتم کوشلم دیلره فلا تذكرون دومره عبرت ناخله کوئی غنا ابي اور طويل د ټول نمخ کی چې بنده کنه بنده بند څنګه پیغمبر کې دي شي نوح علیہ السلام وی بالکل تزان سیوا خبر نکوما چتا استدا وایما چما سره د الله خزانی دي اس تاسو ته بندخ کارما لیکن زه بندنه ما ما سره خزانی او زه په غیب پوېږم او زه نورانی مخلوقم د ملائکو نراغلم دا سه تویما تزان سیوا خبره حکم لکد سوار لسمی صده ده پیرانو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ زنویم تاستا چی ما سرد اللہ خزانی دی ولا علم الغیبان انا پویگم پا غیب حالاتو ولا اقول انی ملک او نویم تاستا چی زو دا اسمان ملائکیم ولا اقول للذین تزدری اعینکم او چرینو ام اغی مرگرو خپلو تا ای کسانو تا چه دیر سپکت لگی استادو پسترگو که اتا سو تا دیر بات گوره تزدری آیونکم سو نشمویلی لنیوتی یوم اللہ و خیران چه چری با اللہ ورنکی دی مرگرو زمان تاس خیر و برکت و جنت و اقبل نعمتونا ولی و ایما چی دی لائق دن ورکی بکنو لخا اللہ آلمو بما فی انفسیم اللہ دیر خپوئی گی پاغا عقیدہ باندی چی دی پزرنو کدان آو کنا داخو موحدین دی خو خپلو زرنو کدان اللہ وحدانیت لزے ورکڑے دی فی ما فی انفسیم انی ذل من الظالمین یقینا شمبا په دا وخت کې د ظالمان نه کدی موشلل کنا جوابونه وکړه دار خبره صفائی وکړه کنا ادا پام بیاو لازم نو قوم ورته وی ښا قالو یا نوح قد جادلتنا ویغه قوم چې نوح علی السلام ته هم سره جګړې شروع کړې مسله داسې څوک بیانې لکه چې تی بیانې دا خو مسله نه ده جګړې دي پاک سر تجدا لنا نصلیگی نکنا دیری جگر دیو پاک سر تجدا لنا فاتنا بیوات عیدنا رولا منتا عذاب چمون یرئی یا من سروادک کی درشتین خلقنا گورا دے چوی چینی ذلمن الظالمین دے چاہتا ہوئی دے اغا چاہتا ہوئی چاہ اغا خلق تاوئی چما سرد اللہ خزانی دی دے ظالم دے او چو سو کوئی چیز پا غیب پوئیگم دے ظالم دے چو سو کوئی چیز نورانی ما دے ظالم دے نوح علیہ السلام وی چیز خونیم پا ظالمانو کے دو پا دغا دروغ جنو پیرانو ملنگانو کی نیما چی خلقو تا دروغ ہوئی خوا زبان بیا پا دی کشمار شما قال انما یاتیکم بی اللہ وی نوح علیہ السلام بے شکا دغا عذاب چی دیم اللہ بے راولی خوا ابل سوک نشی راوستے یاتیکم بی اللہ اللہ براولی دغا عذاب تاسو تا فو انشاءہ ار کار داغو پا اراده کیگی نو تو خوخی شیخا اما انتم بی معجزین او نیا تاسو بیا دی عذاب لرا واپس کون کی انیا مقابل کون کی دالا ولا ینفعکم نصحی اس فید نظر کی تاسو تازما نصیت و آخر نحنم سوکال اشکر ان ارد تو ان انصح لكم كلا کرج زیرا دو کما چستا زو خیر خوای کوما تاسو لا نصیحت کوما نما دایرا دای ان کان الله یرید ان یغویکم کچری الله هغه په اراده کوي چې تاسو گمراه کیم او زه په یو په لزور کوما او الله په بل په لزور کوي دا خنشی کې دی چیز تاسو مومنان کوما اولام گمرا کئی نظمان نصیت خو تاسو لفیدہ ندر کئی هو ربکم اغس تاسو رب دے ویلے ترجعون او دے اللہ تبتاسو واپس کلیشیم این یغویکم کی رد پموت زلو چاگوی نانا توبہ اللہ سو گمرا کئی نا پیدا چرا ہوئی دا ټول کلام د نوح علی السلام خپل قوم سره واقعیا شروع ده لیکن دې دې کې ادخال الهی وتوي الله پر خبره کې نبی او د نوح علی السلام واقعیا شروع شخه ادخال الهی کې صحیح حکمت ته چې دې دې کې الله پیغمبر توي چم یقولو نفترا دا مشرکان خوئی چې دا قرآن دی محمد دا ځان نه جوړ کړی دی نو دې کې دا حکمت ته چې ګوره نوح علیہ السلام ته ډېری بدر دی وی ډېری کنا خدای پکې نه دی ویلی چې تا دا دین دا ځان نه جوړ کړی دی اته ته دا وی چې تا دا قرآن دا ځان نه جوړ کړی دی نو معلومه شو چستا دا دشمنان ندی مکی والا دی دا قوم دا نوح علیہ السلام دا پاس دی دی پا کیا خبر سیوا کردی دخوا ام یقولو نبتران بلکی وائی دا مشرکان چدا قرآن دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذان نجول کردی قل ان ابتریتو فعلی اجرامی وائی وطا کچری ما جول کردی ذان نپا ما باندی با دا دی سزائی اجرامی د دې جرم سزا به ما درا کوي کنه تاسو باندې سبوج دی پانه بری مما تجرمون شکر دې چې زه به زارې دا وی جرمونه چې تاسو یې کوي چې خپل باندې دروغ جوړوي چې دا شفاعت دی او د زامن دی او د لونه دی شکر دې دغه نه پاکه مها دا تاسو چې کوي نوز بیا کلام ذکر شو و اوحیا الی نوح اخری وقت شو نوح اکلی شوانو علیہ السلام تا دی خبری انہو لن یؤمن من قومکان شان دا دے چیز سوک ایمان نروڑی ستا دا قومنا اصلا مستلے کوا اس سوک ایمان نروڑی الا من قد آمنا هم اگر اغا چچا ایمان راولے دے او لے شمارا نکوی زکر شماری سرشے بے برکت شی حدیث کی راضی خواد اخو بے برکت نو کا نخوا کلگو کڈیرو ار سوک چیو فاللوی چا ایمان راولے دق قدی دی تا گورا خوش آلے گا ادنور پتا ممیا فلا تبتئز بما کانو یفعلون مغم جن کیگا پاغ ناکار کارونو او پاغ خبرو باندی بد و ردو باندی چی دیئے کئیم بس پتا غی پرواہ مسا تا او دا سوکا چی تیارے کوا عذاب را روان دا وصنع الفلکا بی آیوننا و وحینا جوڑا وکشتیں زمونگا پا نظر کی مونگ با تگورو بی آیونینا متشابہاتو نا دیخوا مونگ پا دی نپوی کو چلی آزان تا نسبت کردی نپا کم کیفیت سر اکردی بچ داغت شان سر لائقی نو مونگ با تگورو ووحینا او زمونگ پا حکم او پا عمر سر ولا تخاتبنی فی اللذین ظلمو او خبرې مکه ما سره د شفاعت په حق د کسانو کې چې ظالمان دي ولي انهم مغرقون بس د دې کار ختم دي دی بغرقول شي کنه انهم مغرقون دی باندې فیصله شوی ده الله طرف نه د غرقې دو وګور الله تپاتو چې د نوح علی السلام داسې بنده دی چې کله ته د مخ کې نه وایم چې دی بغرکیږي زه میاس ما سره با خبرې کوي چې الله خیر دی پرې ده چې دا دوره زمانه دی وته انتظار وکړو نور ته هم انتظار وکړو دی بیا داسې وایي زه کومه ته مخ کې وایي چې ولا تو خاطبنی ما سروادی په حق کې سنوې ښا ويصنع الفلك نوح عليه السلام کشته جوړوله ولي د دعوت خو بس ضرورت پاتې نشنو نو سدا کار جوړ کړ وکلم مر عليهم لو من قومه هر وخت کې چې با تیریدا په د باندې یو ډل د قوم د دنا سخرو منه خندل به په د پورټو کې به کولی کلمې زکووي وی کار مرغې پاسي د چا په پروا نه او چې مالس پاسي غاری او یاد لاړا نو خلق وی چې نوح علی السلام خو د لرګو کار شروع کړ زن لے دانده شورو کڑا ترگی را جمع کڑی دی ترکانی کئی جو سوک با خبر دن رامنڈا کولا بے کنا چی داری شا دی نوچی را بلنو بے خاندلوار پوری چی داسو چلو شو پن تا نبیین نفسر تا نجارن مخی پیغمبروی نوست ترکان شوی سخیرو منو خاندنے بے کاؤ قال نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کتا سو ټوکی کوي په مونږ پورې وسو فین نسخروا منکم مونږ به ټوکی کو په تاسو پورې واخ براشي چې واخ راشي ښا یا دنیا کې یا آخرت کې کما تسخروا خو زیاته باندې کو بالکل چې تاسو سکړی نه قصه وکړو ښا مونږ چا سره زیاته نه کو بلکل پتول بانده کما تسخرون یا خواغا واقعی دی چکلا کشته اوچتا شوان او خلق پا بو کرا گیر شو نو بل بل کې وې کولې بل بل بل بل د بندانې چې ساوځي کنه نو دې دغه له لوبو سر له غولې راځي هدي وکاته و تکنه چوي مرش جوړې آیا قیامت یا دی وصو پا تعلمون آزر دا چتا سو پوشیم من یاتی عذاب یخزیهم سوک دی حقا چراغ اغت عذاب او رسوه کن ویحلو علی عذاب مقیم او نازل شو پتبان دی عذاب همیشا نوح علیہ السلام کشتے جوڑولا جوڑولا تیار اکڑا جبریل علیہ السلام با سر ناس تو کنا استاد اغوا تچل خوچ دا سی جوڑا کا آو تو کوٹی پشانتی ما جوڑا نا مخی تولا سکو باسا لکا دا مرغی ججور چی تکا دا خوبا بو کی زی کنا خوا نا جتی پلن جوڑا کی نا خوبا برا تنبی دا سی ما جوڑا شکل و توقو او دغه سی خانی خانی جوړی کا چې او خانه به انسانان یو بل به حیوانات یو بل هرنګ چې جوړه کړه تر دې پوره ځای امرنا چرغ عذاب زمونږه وفارت تنور او د عذاب علامه دا وا چې وبراوته په تنور کې تنور الخبز دغه یاد معروف مشهور خرجه به کې او طويل شي نه عربه کې مت دا نو مغستې شي یا هر تنور یادي یا نوح عليه السلام چې قل نحمل فيها و منغا چې ذوخي جوا دې کېشته تامن کلن داريو جنسنا مزافن له د هر جنس نه زوجین اسنین جوړې انې دوتوا نرو ماده داوخه جوخه جوخه وا اهلک او خپل اهل مخه جو خپل مرګریوم الا من سبق علی القول مگر هغه بنخې جه چې مخکې شوې ده پاغي باندې قول عذاب دلم اگر کستا په اهل کې وی لکه کنعان شو او یوستا بی بیوم داری شا کنو الا من سبقا جل قولو ننخ پل احلو خیجوا ومن آمن آواغسو چی چا ایمان را وڑی دیم وما آمن معو الا قلیل چا بوی چی کشتے کی طول رات لو نو اللہ وی سمرو ایمان نور اوړې د سلام اگر لګو بل دا خپل ځامن یو تغیر تبرې نو علي سلام کشته ته وخوتو او جسم رو تعالی ویلونه او خېجل وقال اركبوا فيها وينو علي سلام چې زه او سوار شه په دې کشته کې بسم الله مجريها ومرساها خاص د الله په نوم باندې د دې رواني دل دیو د دیو درې دل دیم دې کې ګوره دا نشتا ماشینو او انجنونو او بټنونو چې کنه یې له وګوتې وروړي راوړي نه نه بسم الله په دې بوم رواني کې په دې بوم مدريږي ان ربی لغفور الرحیم بیشک رب زما بخشش کن کده مهربان ریا خداو چه دا پورا کلیمه چه وا دا دی امت که نازل شو از سورت نمل کې بسم الله الرحمن الرحیم یا مخکم و خلکا د سلیمان علیہ السلام په وخت کې ا دې نمخ کې نو زګ بسم الله وی نیمګړی وی دغه جاهلیت کې چې باغی خط لیکو یاسو نو تشبه داسې لیکو چې بسم کا دا به لیکو. نو چې کله قران نازل شنو پاغي رد راغی چې دا سم لیکه چې بسم ک اللهم بسم الله الرحمن الرحیم داسې لیکه. نو کلمه صرف دغه پاتې شو ها دیپا کلا بل تحریف کو نو پا انسو کی لکی 786 ویدہ بسم اللہ دا دا سنگا بسم اللہ دا الحاد دیو کدھا اللہ پنمونو کی وہی تجریبیم او دا کشتے روان او آپ دی باندی فی موجن پدا سی چپو دا دریاب کی کل جبالی پشان دا غرونو دور لولی چپیوی او دا کشتے پکے لکا سپیا کی یو پلا بل پلا یو پلا ونا دا نوح نبنو آوازو کانو علیہ السلام خپل زیتا وکان فی معزل یو معنی او دې په حالت د جدای کې او د خپل پلار نام ځان جدا کړو ګور څنګه چې دیني وسره یو نو عقیده یو نو ځان ته جدا کړو عزل نفسه من ابيه او فی معزل من دینه څوک دا معنا کوي چې دې ځکه نه راخو ته چې دې د پلار نه په دین کې جدا نو کېشته کې هم نه رات کوته نو ها او قبل ما نه عام دا کوي چې هغه په لولاړو ډېر بیرته ولاړو ته خو یې چې مونږه کېشته تخیجو کنن دې به عمره سر راشي نو هغه ولاړو بیرته نه راتو نو دا وته आवाज وکړو بیا به نه یې ر کمانا اے بچی زما کېشته تراخي زمون سره ولا تکم مال کافرین اونند کافر مرګرتیا مکوا دغی سره به هلاک شه قال صحابی لا جبل یاسمنی من الماء او یزید نوح علیہ السلام چې زبا پنا حاصل کوم یو غرتہ نو بچ بکی ما لردو بونا عقیده خراب بل سوک بچ کول کولشی وَدْ مُشْرِكْ دَا عَقِدَيْنُ قَالْ لَا عَصِمَ الْيَوْمَا مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وِنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ نِشْتَ دِي بَجْ كِي دُنْ كَي نَنْ رَضِيدَ اللَّهَ دَا عَذَابِنَا مَگر آسو کو چپاغ باندے اللہ رحم کری چھ مومنانی ناغیب بچ کی کنا نو عاصم مانا دا معصوم سرشو نشتری معصوم بچ کی دن کے او رحم پا مانا دا مرحوم سرشو معصوم بلکو سوک نشتا مگر مرحوم دغوی او چه متعدی مانا شی لازم اليوم نشتے بچ کے ان کے نن رضی دا اللہ دا عذابنا الا من رحم مگر هغه سو کو چې رحم کون کې دي دواله سو فایل شي بیان عاصم کو خپل حال دي او رحیم او معنا ده رحیم او رحیم سره شي دیدا خبرې کولی وحال بینهم الموج او راغله په میند دي کې او چپا فکان من المغرقین مشوزید نوح علیہ السلام دا خلقنا چی غر کی دن کیو لار کشتے اوچھا تشوا ار سمر زمانہ چی اغا پوبو کی گردی دا اللہ تعالی علم دے سوکش پک میں اشتی ہوئی او کل چی داگی وقت ختم شو او فیصلو شوا ابی اللہ رب العزت حکم وک اسمان او زمکه تا چې بس کار وشو استاز خپل امانت واپس کړه وقیل یا ارذب لایما کی ویل شو چې ازمکی راکاګه خپل یوبا تیرول ابلعی تیرول کنا ویا سما اقلیم او اسمانا بندکا خپل یوبا وغیظ الماء وچکلی شو یوبا غیظوا پس اللہ تعالی موږ په څه طریقې وګورو وقضی الامر او فیصله شکار د خلقو واستوت علی الجودی او کینا استا کشته د نوح علی السلام په غرد فلسطین وقیل بعد للقوم الظالمین اعلان کلیشم چې د قصی هلاکت د قوم ظالمانو بس چې غاخ رنزور شي نو داروی امبور شي چې دا سرکشه سو کوي نو بس بل علاج نه ني نو ظالمانو دا هلاکت څه بس هلاکیږي په انور اسرائیلیت چې نو عليه السلام معلومات کولو چیر از مکه بخ پاخلی کنا هټه وای بوخته وای کنا د کډیرو په پتو وی کار غیر اولیږي چې لور شه کنه الګورا او حال معلوم کده ما چې راغنو چرته په مردار کې ناست نو بیا وی کم تر راولېګل نو دا کې ناست په خټه کې کنه دا خپې وی زکه سری دی او نا کریزو نو وی دا بیا رااله علی وی چې زما کده کو زیدو لایق ده وری چې دی کې سم مطلب د دې خلکو نه ښه چې ځانه دروغ جوړ کړی دي انور د کیشته د سورې دوک وخت کې او کله وی شیطان و ترا هوته ناغیتی نکوزاو داغ بڑی رجتو کشتے تنو کلوی خری و تخیجاو نخکری نوی وگنو نیونی و در طول کسی با دیلی دلی اغواخ کنو کنو کل نور سوی دا نور خوخی جلو زمری و شرمخان لیوگانو پیشو پا کنو چې زمری اترشي وکنو پښې وغورځول خو قرآن دا ټولیا دول ځنګل زناور دي تاسو اجته چې د انسان کم پکار راځي نو یې غېخي جوړو وا میخه ګډه بيزا اسونه خوخان دا چې اوس د انسان پکار دادی کنه نو زمرو تاسو اجته دا ټولی اسرائیلیت کله به کیسو کوئی بوډه چتناستو دنه کور کې میچنه وړوله چې بیا راوتنو تاسو سونه کول بیا وی وته وی چولې تنه خبر وې زه څه خبر یم او شپږ میاشتې نه استوان دا ټول اسرائیلیات دي او ارسه چې دی هغه هم دروغ ویلې لیکن دی مصنفین لنو پکار چه خپلو کتابونو کې اسرائیلیات لیکلو ونادا نوح ربه اوازو کنوح علیہ السلام قل ربتا فقال ای ربی نبنی من اهلی نویوی چه ای رب زمان دازی زمان خودما دا اهل نو کنا زمان خپل زیو کنعان پاین وعدک الحق بشکستا وعده رشتیا وچستا اهل وبچ کوما وانتا حکم الحاکمین اوستا فیصلی دا هر چانا زیادت بہتری دی نو تپوس کوما دا حکمت چی دا زیم اولی حلاک شو دیکی دو قول دی چې دا आवाज نوح علیہ السلام کم وخت کې کړو لا غرق شوی نو اوه کنو علیہ السلام وی چې عربه تازی خدما د اهل نه دي او ستاره اشتیا وعده وا نو یعنی چې دې غرق نشي نو خوي نو غرق شوی لا کنه هغه وخت کې چې څنګه وتا غا आवाज کړو هغه نه منل نو بیا وی الله تا आवाज وکړو چې دا زما زیدې او تعویل چې تعال وخلاصيږي ا دې خنراز انتا احکم الله ادویم قول داده چه نا توفان ختم شو اسمان ازمو که اوبراخ که و کشته که ناسته بوجودی غر عرصو سمسم شو نبی آواز کرده نو دی که اسم اطلبو وست خواه ده بچ که دو نده اخوالاک شو نا د بچ کې دوه پاره आवाज نه وکړي په حکمت ځان خبري چې ستاسو طرف نه دا وعده و چې وا اهلکان ساحل وبچ کوم او زی زما د اهل نه و هلاک شو نو د حکمت تپوس کوم الله او ته حکمت خو کنه ډیره ضروری خبره چې تر قیامت پورې در چا د پاره قانون جوړ شوه اګه دا چې تبعه چا تخپل اهل وای چې تاسو رپ دین کې مرګري او چا تبع اهل نه وای چې کستانه پیدای لیکن عقیده ستاج نه جدای دین ستانه جدای نو واست اهل نه دي میراث دنم نشي وړي نو دا خبره به تر ځخه چې څنګه د قران ترتیب دی چې وبوچې شوې مخلوق هلاک شو او نوح علیہ السلام او کشته بدلا پات نو دغه وخت کې आवाज کړي دا आवाज وی نوح علیہ السلام چې زما رب بهشکه دا زی زما دا اهل نو او ستاسو د رښتیا و لیکن نه پوهیږم په حکمت باندې او ته ډیر زیات بهتر فیصله کوونکې فیصله کوونکو نه قال يا نوح انه ليس من اهلك ويلا جنو عليه السلام دا کنعان استاد اهل نه ندي زکه استاد دین نه ندي استاد عقیده نه ندي نو ولي د تفسیر دي استاد اهل نباغه سو کی چ عمل استا پشانتی دینی استا پشانتیو انہو لے عملن غیر صالح او تازی استا چی دے دا دیر بد عمل والا دے زو عملن غیر صالح عمل دا دیر ناکار دے استا اہل نشکے دے اہلیت مسلمانانو پسرا دی پا دین باندی رازی پا عمل باندی رازی نسل معنا داوا انه عمل دي عمل دي هغه عمل غیر صالح چډیر ناکار عمل دي ډیر بد عمل دي دا ډیر تاکید او مبالغه دي وجنه او طويل ښا تک سم چې مخکې منافقانو په حق ذکر شیو چې نوم رجسن دا پلیتی ده نه معنا خداو چې دا پلیتی کنه لیکن دا الفاظ و مطلب دا دی چې دا خو پلیتی دا گندگی دا او تا دیر مبالغی دا وجه نویلیو لکه وسم دنیا کې محاوری چې او لک دیر روانکاری او دیر نو خلق و توی دا خو تش شر دی نو شری و تولی نوی دا دیر مبالغی دا وجه نوی چه دا دا لا صح پیو وخا دوکه ټول شر شر ده ټول ځکه انه عملون غیر صالح و تعالی دلتم خلقو انبیاء په حق کې ډېرې بدی خبرې کړې دي نو معنی دا څه کوي چې نو لیسمن اهلک تنه خبره او استاد یې نه دی دا د پلار بل څوک دی دا چې انبیا بدنامي نو دا معنی کوي کنه ابن عباس رضی الله عنه ماوي ما زنت امراته نبی قط د هیڅ یو پیغمبر خزه چې وا هغه بدکار نه وا کنو راغنګ او کافر وا کنه نو علی السلام یو خزه د لوط علی السلام دا کافرانی وی کنه نو کفر به پکې وو خو لیکن ذاتی کمزوری پکې نه وا دا ندی شوی ښا فمن ذهب الى انه ليس ابنه فقد نص الائمه على تخطئته ابن كثير وی چا چې دغه خبره کړی دا ټول امامان ویلی چې دا غلطی کړی دا ډیر لوی جرم یې کړی دا فلا تسأل لما ليس لك به علم زمانہ داسې تاسو چرې مکان چني تعالی رداغي په حقیقت باندې علم څه مطلب چې دا سوال جائز دی وی کما او کنا جائز دی چني کوم چې په دې نوعیت یې نه خبر زمانہ بیا تاسو نه کې دا مطلب دی دا سوال په نوعیت باندې چر دا سوال به جائزي اګه ونه جائز نه ال سوال کوا چې کوی شي چې دا سوال جائز دی کنا بیا کوا ان یعذک زتا تا نصیحت کوم منی کوم دی اعذک امنعک منی کوم دی د خبر نه چې شی ته د جاهلانو نه چې الله منی کنا جاهل کیږي نه عدلت خلق لګیا شوی دی بس الله یو سو غیب ولکند سر شوی الله عزت دی بچ کوم د جهل نه نو چې الله بچ کینو دا غنه جهل کې دی شي نه ادي وګوره جاهل او طویل دی دا حشویه ده حشویه او ډله ده حشاوی نشي کلموتا دا غي کلمې پرسه دی لوي تورې د پیغمبرانو سره حسد او ها نغی بس دا سی ٹکی گوری چمبیا و بانده الزامو لگی دیو مانا دا کی زمان اکوم تا لراد دی خبرینا چشیتا دا خلقنا چنپوئی گی پا حقیقت سوال بانده او دویم مانا که انی اعزو کا انی ارفعو کا زتا دا دی حال نوچتو ما ان تکونا من الجاہلین سنگ چه طولو پیغمبرانو اکثر ویلیو چه اعوذو بیکا چه اللہ زا پناوارو ستا پزاد سر چه زا جاہلان شم موسیٰ علیہ السلام ویلیو پوز دادی جواب کئی چه نوح علیہ السلام تا پوز کڑیو نو داغتا علم نو دخپل زی بالکل چه ده کافر ده و که مسلمان ده اغوی لکوست چه ده دیرو مسلمانانو زامن دی او پا غلط و مجلسونو کی ناس دی ده گمراه و سرکش و لوفر و سران نباقی خود پلار داد اغا نی چه دیگنی کافر شوه ده خود دغی چه غلط و خلق و سران ناس ده کئی نوح علیہ السلام دا خیالو چه ده کافر نده خود کافر و سر ناس تا کئی کن زکر ده آیاتون طول پا دی دلالت کئی خواه چه اللہ اموی ما لیس لکا بیه علمن استاخو پا دی خبر علم نو کنا چه ده کافر شوی ده خود کافر ده پارسوال نی پکار تا تا پتا نو او بیا نوح علیہ السلام اموی قال ربی انی اعوذ بکا وی نوح علیہ السلام زما رب از پناوالون ستا بزاد سران اسئلکم چه زستان داسی سوالکم ما لیس لی بی علمون چه زما پاغی باند علم نئی نو علم نو کنفا صرف دو منافقت گمانی پی وو از کفر نو دکا چه پیغمبر اولادی نو پاغی بسنگ دو چا گمان راشی و الا تغفر لی و ترحمنی اے ربا کته بخنونه کما تا رحمونه کې پمان اكم من الخاسرین شم بزو ډیر ذلیل او تاوانیانو نام ته دعا آداب دي قیل یا نوح اهبط بسلام منا ویل شو چې نوح علیہ السلام کوس یزم کتا او سلامتی اسرا زمونږ طرف نام اوس بزمکه کې امن او امانی اوس باغه خلق نی غ خبري بني او برکات علیکم اوس با پتا باندې زما طرف نا ډیر برکت نی تا باندې بومی وعلى امم او په نور امتونو باندې چې الله وی تاسو ندي معلوم او ما ته معلوم دي نشته نو چې نشته نو څنګه پیدا کی مم معاکا دا چانه پیدا کی چې تاسو را پکشته کی دي د سام حام یا فس دریو زامن د نوح علی السلام دا غینه به امتونو پیدا کی اپا غیب ازو برکات کو ما فٹول نکنا و اممون انور امتو ندی سنمتعوهم دنیا کی بولا پیدا ورکم دنیا کی بولا جون ورکم سمیمسوم مننا عذاب علیم بیا بورسی دیتا زمونگ دا طرفنا عذاب دردناک دا غیب خبر دیتا وی خواه و نوح علیہ السلام دے ادری زامن دی و سرا ادرین گین دی دا خلق نا آغا امتو نشتا نا نور امتو نشتے او اللہ او تا بیان کئی چدا امتو نبدا سی چی مومنان بی ازما بندیان بی ازما برکات بی پاغی باندے ادا نور با زما خلاف او نا فرمان او باغیان ناغی باندے با زابون نازلو هم چی سنگی ویلو نا قسوشو کنخا عادیان او سمودیان قوم د نوح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا ټول ورو دا سنمتعهم والذیھا ادا مخ کی چیز ذکر کړو نقال القرزی محمد ابن کعب وی چې نوح علیہ السلام یې وساله وکړه تیر شوی کوم وخت کې دی چې دعای کړی دا نو تردید را رسیدلی دنو کدلتا داو که سورت نوح که دخا ناغوی دخل فیه کل مؤمن و مؤمنت الى یوم القیامة فدی خبره که خا چلاوی علا امم من مم معک داوی وی داخل شپ دی که هر مؤمن نارینا و مؤمن زنانا تر قیامت پوری طول پا کرالا طول دا دا اللہ علم دینو ما کانا ما یکونو او ما لا یکونو پاگی ام پو دے چه پخواست شوی دی پاگی ام پو دے چه رستو بکی گی پاگی ام پو دے چه ندی شوی کچر دا شوی نسنگ باو پار سبان خبر اخلاس شوا پیغمبر پاک توی تلکن دا چه مخ کی بیان شو واقعا ده نوح علیہ السلام من انباء الغیب دیتا ده غیب و حالات وی ایچا تا نو معلوم که اللہ وحی نوی کلی نو دا امت بسنگ خبری دو فا اللہ وحی اکلا پیغمبر تا اگتا ام علم نو ده غیب کنا کوی و تا نبی اخو وحی تا اجت نو کنا لکه اللہ پا غیب عالم دی کنا نو دا اغو وحی تاجت شتا چه بل سوکو تاو کی نا او غیب دان دیکن او دا انبیاء شتا دی زکا چه اغی ندی غیب دان اغی تا اللہ وحی کئی و وقت پوخ و تا خبر خیخا دیتا انباو الغیب وی انباو الغیب نوحیا ایلے کامنگا وحی اکلا وحی کوتا تددی واقعاتو ما کنت تعلموها انتا نوی تو پدی واقعات باندی پویدن که تو ولا قوم کونستا قوم من قبل آزا مخید دی بیاننا دی کتا تا سسبق حاصل شو فصبر صبر کوا اگر نهنیم سوا کال کلو رتا تا محکم دی ان العاقبت للمتقین بیشک انجام خیستان جام د متقیانو دی. دویم حال الا دین قام هودا لګلم عادیانو ته رور د دی هود علی السلام وی زما قوم الله یو غنه اکا مسئلہ دا اللہ تعبدو الا اللہ وحد اللہ اللہ یو گانے نشتے ساو دا پارا اسو کہا جتروا بغیر ددنا انن تم اللہ مفترون ہون دا تاسو چی سکوے دا خود زان نجوڑو لی کتا خدا اینم جوڑ کری دی نی تاسو مگر دا زان نجوڑو ان کی کس دینم جوړ کړي کس عمل کوي ټول افتراء ده. اقامه زما نغوانم ستاسو نه په دې بیان باندې ساجر نه دې جر زما مگر پاغه ذات چې پیدا کړي مې به مثال افلا تاقلون دومره سوچ نه کوي. اے زما قومه بخنه غواړې د خپل رب نه د مخ کې ګناونو چې کړې مې ثم توبو الیم هاو بیارا تلون کی وقت کی ار وقت اللہ تا پا روکو پا سجده روجو و توکی چی بیادا نا گناون شفا نا دا دیبا سمرا پیدای دا نیکو اعمال و سمرات او دا استغفار خاص کر یرسل السماء علیکم مدرارن او بوری پتا سبان دی بارانو نا وقت پا وقت چی ضرورتی ویزدکم قوتن الى قوتکم او زیاد بکی استاسو طاقت او زور که دا مال دے که دا بدن دے اثرات دے خپل موجوده طاقت نا دیوتا نوح علیہ السلام قوم طویلو سورت نوح کے دولسم آیاتو چیم دیتکم ربکم بے اموال و بنین یرسل السماء علیکم مدرارا و یم دیتکم بے اموال و بنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا ار سبا دیر سو تا دنیوکو عمالو برکتی کا نخوا وَلَا تَتَوَلَّوَ مُجْرِمِينَ مخمانا وَيَدَ اللَّهَ دَ حُکَمْنَا وَدَا سَحَالْ كَي چِ مُجْرِمَانِيَ قَالُوا وَيَغِي عَادِيَانُ وَأَيْهُدَ الْاِلَيْهِ السَّلَامُ نَيْرَاغَ لِتَمُنْ تَاپَسَ وَاضِح یا په دلیل سره وما نحنو بی تاریکی آلیتنان قولکا نیو منگا پری خودن کی خپل خدایان لراستا دوینا دوی وما نحنو لکا بی مومنین انیو منگا ستا پا خبر بان یقین کون کی ان نقولو منگتا تنور سنو آئیو خوا یو خبر دکو ستا دو فیدید پارکو پتا خفا کیگو چه ده مونگ ده آلیهو پس سوای ما نقصان بدر کی دل این نقولو مونگ نوائیو تا تنورسو الا تراک بازو آلیهتنا بسوئن مگر دا چه رسیدلی تا تا بازی مددگاران زمونگا پا بده سرا پا ضرر سرا تکر بدر کی گواری خواه قال او يهود عليه السلام اني اشهد الله ذو اول الله غواكم الله تاسو په شهادت کې چوم چې هغه الله غوا دي وشهدو او تاسو هم غواشه اني بريوم مما تشركون چې زه بیزار یم دا غنا چې تاسو الله سره شریک وایم زغی نمنم زمائی سجد نشتا بری ام ما تشرکون تا من دونی بغیر دالانا فکی دونی جمیعن نوچی سکوئے نوکے بس زما پا حق کی چستاو سخیالی نوکوئے فکی دونی چلونا پرے بناوکے زما پا حق کی مشوری و جرگیو کے جمیعن ٹول سملا تنظرون بیامات محلت مرا کوئے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم بیشک ما ځان سپارلې په الله باندې چې زما هم رب دی او استاد هم رب دی او دومره لوی ذات او دومره قادر ما من دابت الا واخذ بناسیتها نشته دا سیو زنده سر مگر الله نیون کې دا غیل را د سر کونډینه بناسیتها کنایه د قدرت نه ده بناسیتها ادا کنایه ده ځکه چې اکثر استاد او خپل شاګرد له ادب ورکی نو سر کونډی نه نیسی کنه هغه دا وګ نشي کوله هر په دې هم نشي بس دومره ملاوی چې هر شی زما په قدرت کې دی که حیوان دی که انسان دی که هر شی زما نه خو دې نشي او بل قران اکثر د محاورې د عربو نازل شوی دی عربو محاورې سو اباغي کې خبره مشهورین دغه مناسب نازل شوی دی او د عربو دا قاعده وا چې اوسړي به پولی دو چاګه و د بل دمر تابعدار او دمر زیات خدمتگار چې خزیده به دینه نه ناغي به توی ناسیت فلانن بيدیه ناسیت فلانن بيدیه دغه سر کونډې دا په لاس کې دي دغه نه بل خبره نشي کولای نه ان داغه په دومره قابو دی او دومره په غلبه ده امام رازی وی ما من حیوان الا هو تحت قدرته وقهره ومنقاد لقضائه وتدبيره دائما هر حیوان کده هغه د الله د قدرت د لاندې دی د غالبې د لاندې دی او هغه ته عاجز دی سره کته کړې دی ان ربي على صراط مستقيم بشک رب زما هغه ذات ته چې فیصله کوي ډېر د انصاف على صراط مستقيم معنا اره خبره دا هغه د انصاف ده چې ظلم زیاتې پکې نشته نو خپل مخلوق سره چې هر څومره کارونه کړی دي که پیدا کړې ده که رزق ولا ورکي دنیا کې که ژوند ولا ورکي که صحت او مرض ټول علی صورت دي کې الله په عدل او په انصاف دی دا مونږ پوي ګنا نو ای بچیرا دې سړی سره ډیر زیاته وشو اده سره داسې وشو نه اگر چې هر سکه نو علی صراط مستقیم ډیر صحیح طریقې سره اځه معنا بشکر اب زما بیانون کړي د صراط مستقیم پین تولو هود علی السلام وی چې قومه کتا سمه حلوې زما د خبرې نه نو هلاک بشه ځکه فقد ابلغتکم ما ورسول تاسو ما ورسلت به الیکم اگر احکام جزرا لیگل شیم پاغی سرطاوستا و استخلف ربی قومن غیرکون او کنو سبری گئنو بس اللہ و تاسلری کی بل قوم براولی اباد بکی رب زمائی و قوم بغیر ستا سنا ولا تضرو نو شیعان او تاسو نقصان نشی رسولی دا اللہ دین تظرون او بیشک رب زمائی پارسبانی نگہبان هر کلا جراغ لا فیصله زمونږه عذاب زمونږ نو بچ کومغه او دلی سلام او کسان چې مؤمنانو د دسرام برحمت مننا په سبب د رحمت خپل سره یو خو رحمت د الله صفت ته پس هغه رحمو کینو آیا دا چې رحمت ایمان لدار چا چلا پی رحمت کړي کنو مداغی خپل ایمانونو پوجا بانده اللہ ماوی بچ کرنو آمنو معاہو کی اشارہ اکڑا چیمان اللہ تاغا قبول لے چاگر دو پیغمبر پا تابدار ہے کی اجیسو دو پیغمبر نا خبر نیڑو چې هغه څوک وسوک نو همیشاله دا پنجابی چې مقرر تقریر کو بیا بیا به نو غستو چې محمد صلی الله علیه وسلم نو بیا بیا به نو غستو پنجابی بیا خپل ناس ته خلق توي یہ کوئی وڈا جنائے دا سوک لوے سڑے دی چدا دین نو مخلی حضوراں نے خبر ہو نو بازی دا سی چی پیغمبر نو نی خبر ہو زانتا مسلمان ہوئی کنا نو آمنو ماہوئی اویلی او تنظیم تا اشارہ کی ونجینام من عذاب غلیظ او بچ میں کو دی دا عذاب دیر غٹنام وَتِلْكَ عَادٌ دَغَ عَادِيَانُ دَ پیسی نو اسی زان تا دو رویچ دَ پیشنے پشم خان جوڑ کرو وَتِلْكَ عَادٌ اللَّهِ دَغَ عَادِيَانُ زو سے گورا کنخا جَحَدُو بِآیَاتِ رَبِّهِمْ انکار کرو دایا تنو دخپل ربنا چی حود علیہ السلام ور تبیان کریو وَاسَو رُسُلَو انا فرمانی کلیو دا پیغمبرانو داغو واتبعو ام لکل جبار نانید روانشیو پرائی او فیصلی دا هر یو سرکش او عنادگر او عنادگر ستوی جاہد او عنادگر یو شید خوا مخی جہدو ذکر شکن نیمام راغب بوی جہد ستوی نفی ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه وی چې زړه کې دی صحیح نه پوهه به داغه نه انکار کړي او چې په جبه باندې سوای نه هغه دی په زړه کې نه دی د ته جهاد وي دا عادیانو په زړه کې خداو چې داوود علیه السلام پیغمبر دی او حق دی زړه کې داوا او په خلی باندې وینا دا نه دی پیغمبر دا نه دی پیغمبر او اثبات ما فی القلب نفیه په زړه کې خو تصدیق او په خلی به وینا مونږ نه منو نه منو نو عنادم دی تویخه جبار او عنید اوت بیعو پیازی دنیا لعنتا او لگو لشو پدی پسی پدی دنیا کی لعنت و یوم القیامت او پرد قیامت هم اعلان باوکلیشی ان آدن کفرو ربهم بیشک آدیانو کفر کلیو دخپل ربهم ناشکری کلیو آشرکی کلیو خبردار حلاکت تید پارد آدیانو اغا آدیان چی قوم دهود علیہ السلامو پیلا سمودا خام صالحان لگلی امان سمودیان تایو دی صالح علیہ السلام ویوی زما قوم اللہ یو گنے نشتے استاو دی پاری سوک مددگار بغیر ددن هو انشاکم من الارضی اللہ را پیدا کلی دی زمکن وستعمرکم فیها یو مانا او ابادی اکلی پدی زمکا کی چمخ کې عرب کې تیر شي په سم از مکه بنگلی جوړ کړي اب غرونو کې کورونا او دویم واستعمرکم فی اوډی عمرونه دل در کلو په دې مکه کې فاستغفروهم نبخنا غواړې د الله نه د مخ کې چې سوم کړي ثم توبو الی او راتلون کې وخت کې الله ته رجوع کئ ان ربی قریب مجیب بے شک رب زمان نزدی دے او قبل ان کے قالو اوی سمودیانو یا صالحو اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوان یقنن و ویتا پمونگا کی زید امید قبل آزا مخد دے بیاننا زمون خو دیر تا تا تما و خوشا لیدو شیر دیر قابل سڑے دے ہو دیو زمونږ د پاره ډیر لوی عزت شي کدی را لوی شو مونږ ته دا تمه وا ادیب زمونږ د دین خدمت کی او په دغه جمعهتون آبادیږي او په دغه او تا دا څه خبره وکړه چې زمونږه قومې دونه دي ختم کړه ولی اتنها نا تمنا کېمونږه ان عبد ما یعبد اباونا چې مونږه عبادت کوو دا چا چې عبادت کړو مشرانو زمون اتوې دا مکوې دا شرک دی وَإِنَّ لَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبًا او بیشک مونگا پا شک کیو گره دسنا داغا مسئلینا چت مونگا غی ترابلی خدا سی شک نده کنه چوزی مریب مونگا نور نور پا شک کی گرزی چت سور خبری آوری وین مونگا آری خبری سر پا شک کی گرزی دا خود دا سی خبر اوکلا گور ده دا سی خبر اوکلا نو آغا شک کمی گی نا نور نور دیاتی گی وردون که دیمونگ لنا پشک کیم قال یا قومی اوی صالح علیہ السلام ازما قوم آرائی تم خبر را کیم ان کنتو علا بینات من ربی کچریم دو پڑیر واضحا دلیل باندی دخپل ربنا فاتانی منہ رحمتا اور اکڑی دی اللہ مالا خپل طرفنا رحمتو چنو بوتیم ما باندې دومره احسانات کړی نو زه خدای نو ناشکری نشم کوله او که چېرې وکما فمن ينصرني ما به څوک خلاصي من الله اذا الله د عذاب نه ناسويته که چېرې زه غلې شم او دا مثلا نکوم نافرمانی دي تویل فما تزيدونني غير تخسير تاسو نه زیاتوي ماته مگر تاوان او تبایی تاسو خود ما غټ نقصان کوئی چی ما تاوائی چی دا مسئلہ مکوا مکوا دیکھ خود ما دیر لوئی نقصان دے تاسو خود ما خیرخوانی ہے اے قوم زمان دا ناقد اللہ دا ستاوز پار معجزہ دا فضروحا پریئے دے تاکل فی ارد اللہ چخ سریگی دا اللہ پزمکا ولا تمسوا بسوء مرسدي تا بزرر سرام فياخذكم عذاب قريب ورنوبني ستا سول عذاب دير نزدي فاقروها پرن هودا ټوکړي ټوکړي اکلا ماته اکلا هلاک اکلا اوخا فقال وي صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثه ايام زای جون تیر کې په خپل کورونو کې درې ورځې دی بس کتوبه مو ایستنو کې دی چې الله در باندې رحم وکي دی وجنه د مهلت تر کو ذالک وعد غیر مکذوب دا د الله وعده ده دی کې دروغ نشته غیر مکذب چې دروغ جن شوی نه ده نو فلما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمون نخلاص کومغا صالح علیہ السلام او کسان چې مؤمنانو د دو سره برحمت مننا په خپل رحمت سره ومن خزي یوم اذ او خلاصم کړو د رسوای د اخر وزنا او عذاب ځان له او رسوای ځان له واخا جدا جدا کړو ان ربک هو القوی العزیز بیشک رب ستا غزات تی چی دیر زور و طاقت یه دی و زور ور دی پار چا باندی دی یوم ایزن امرد دی دنیا غروزم که دیشی او دی آخرت اغام که دیشی اخو دیر رسوائی دخوا واخذ اللذین ظلم الصیحتو اونی ولغا کسان چی ظالمانو یو چغی فاسبحو فی دیار امجاسمین اگر دیدل پخپلو کورنو کی پڑمخی کالم یغنو فیها تا بنوی چی دی عبادشیو پا دیزمکا دا حجر سش آواز نراتا خوا علا ان سمودا کفرو ربام خبردار سمودیانو شرک کلیو دا خپل رب سرا علا بودل سمود خبردار حلاکت سمودیانو لان دا دری واقعات لوم به وادي سره دا وی سره چې الله تعبدو الا الله نو دا سلورم واقع او پنځمه د ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام د دویمه دا وی سره چې نو علیمم بذات الصدور غیب دان الله دې اچا ته دا غیب علم نشته اگر کام بیا وی او کملایک وی ندی خبر غیب د حال نه وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى يَقِنًا رَاغْ لَوْ مَلَائِكْ زَمُنْغَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا پَزِيرِ زیری خودوو یو دا زی چستا وزی پیدا کی گی او بل دا دی چه قوم دلوت علیہ السلام حلا کی گی خودل تمرات تینا دا غلوم بے دیخا بالبشرا چدل زیر ورکو استازیو پیدا کی اسحاق علیہ السلام نکل چراغلل قالو سلاما نبیوی چمونگ پتا باند سلام وایو داغا سلام دیکن چی تحییتهم فیها سلام تا دا جنتیانو خبری دی اغی چې اوبر سره ملاقات کوي السلام وی کنه او دا د ملایکو خبرې ملامون باندې لازم کړی چې دا غي خبرې زده کړي کنه ښا او ابوبکر یې ساس وی فيه دلالت علی ان السلام تحیت اهل الاسلام دا د مسلمانانو تحفه ده وانه تحیت الملائکته او دا ملائکو تحفه ده کنه قال سلام او ابراهيم عليه السلام په جواب کې چې سلام دي پتا سو باندې فایو بهسن منها فحيو بهسن منها جواب ولداغي نزيات د کمال ورکو زګه جمله فعليه وا سلامن سلمنا سلامن اوږي کې دوام نه او دا جمله اسمیه وا چې سلام علیک دا سره دی مبتدا او خبر دی ښا فما لبسا ان جاء بجلن حنیز نذرن تیرنکو ابراهیم علی السلام چراغ په یوس خیرت کړی شوی نیوخه پکې دا معلومه شو چې د میلمانه وته پوس نه کې تا روڑای خوالی دی دا ولی دی که دومره نقصانات تی چه او خوبا آغا نشی ویلی ملامت بایی کنه نو خوالی بی نی اوی ما خوالی نو دروغ باوی نو دا عرص استاد واجی نا خراب شو ابراهیم علیہ السلام اگی تا ندی ویلی خوا دو امد آدا چه سلام کلاموشی نو فوراً ورپسی ده میلما حق ده تب آغا سر خبری نو اگده خواه خبری اگدی که دی که بانگوی منزوشی امیلماوی چیر پا ما ناوخت کی گی نزان دی بچ کو نا فوراً بزی از آغا ده میلماستیان انتظام بکه نو طولکارو ناو پو وقتو شی میل بابا هم خوشحاله شي منز با هم موشی عرص با هوشی اجی تو سرکینه ده ملکو ده یوی بلی خبری که پلا درناو ده بل سپکا نو آغا عرص با خراب شی انجاب عجلی نحنیز او بل ده میل ما ده پار با تکلف که ده که چه میل ما ده کنخا گور آغاو لرغس خیر آولو پی عجلی نحنیز ګور او دام پته لګی دا چې ملائک نو خبر چي دي صلی الله علیه وسلم کلام یو کو بیا پاسې دو کاریت علم وی چې مونږ له سره وړي نو مانا کړی و چې تکلیف مکه مونږ راو جادا فلم ما رائے دیوم هر کلا چې ویل دو لا سنا داغه ملائک لا تصل الیم نرا رسیدو دی توعامتا نکرهم بده وګنل دی لرا او اوجس منهم خیفا او ویسا تل د دینه پزړه کی یارم یرا زکه چې هغه وخت دا اصول او قانون چې مېلم وستا خوراک نه کوم مېلمستیا به نه خوړه نه وستا په نقصان پس راغلو سادر به ډوب غوسته و نو سبو سره وکنه ها استا روډه به نه خوړه نو دې یاري خبره شو کنه او دی خدا سے کارو کو چې ابراهيم عليه السلام حیرانو چیرې ټیک ده یو مېلم دیو جن ډوډه نخوري چې پالیې ده لکه دی وخت کې د غوخه د غټي غوخه ندار چې پاللی کنه نو خیر اسی خو لاس ولا ورولې کنه ها تو ددا کساله ده فخدا کنه دور خو لاس ورولې کنه مداغي مالک له خوشي ادی ولا له لاس نو ورول کنه قالوا لا تخف نوئ ملائکو چیری گما انا ارسلنا الى قوم لوط من خرالی گلی شوی قوم لوط علیہ السلام پسیم زمون اصل کار دغه دیخا قال ما خطبکم او تاسو مخ کی ملاقات کو چې شیخ صاحب سره ملاقات وکړو عدل وزیر ورکو او داسې خلق ملاقات ثوابی دې ته پار راغلو نو دې دې کې ښکالو چې ملائک څنګه پوه شو د ابراهیم علی السلام په یاره باندې خو په زړه کې و او جسا وجس دې ته وی چې زړه کې یاره راشي نو دې جواب په سورته حجر کې دی 52 دویم پنځوستم آیاتو چې ابراهیم علی السلام وتا بیا وی چ ان منکم وجلون زمون خو تاسو نه یاره شو افکیه ما ان منکم وجلون هغه وته زکوي چې لا تخف لا توجل یریګه ما مونږه ستاسو نقصان پسې نه یو راغلی مونږ د لوط علی السلام د قوم په نقصان پسې راغلی دیدا خبرې کولیو چې ابراهيم عليه السلام لړ کور تا اوس خیر اوړو ملمستانو بيبيم خبر شو کنه نو بس هغه دغه سي تیار او لاړه وکړي وسو بول راځي نو یې د جګ ډک دی اسی ګلاس ور سره دی اګه اوس د چه خو هغه وخت کې نو کنور څه ضرورتي او سالن کمی نو بس ځای دی ګلاړه نو کله چې وېورې دو چې دا هم ملایق دي نو راو وتا دغه دغینه اوس اوسه تر نکي کنه ښا و امراته قائمتن او بیبی د ذولاله په خدمت د میلمنو کې فزحکت فبشرنا بیسحاقا نو وی خاندلو ولي زکه مون ول زیر ور کړو په زی سره چې اسحاق علیہ السلام پیدا کی یوم ورای اسحاق یعقوب ابیا د اسحاق علیہ السلام زیو پیدا کی یعقوب علیہ السلام نو ګور دی کې به تقدیم تاخیری ښا فبشرنا زیر ملور کنو فزحکت هغه وخاندل یو دا مطلب د خندا وجه نو وجه یا دغه د چې فبشرنا اځمې موجه دادا چې خبر شو چې قوم د لوط علی السلام هلاکیږي نوې خاندل یې شکر دې د ظالمان دغې د هلاکت په جوان نه ښه فزو حقیقت انور او فسرین خبرې په دې پورې خاندل چې ابراهیم ته کو په زرو کسانو کې ناست نو تا باندې یې ناراضی کنا ادا دو دری تن دی دین پتا باندی یر را لی سوک دایا دی سوک دایا و بہتر هم دغا دا چی دا خندی دا زیری دا وجه نکلی دا رستو کلام پاگی دلالت کی خوا او بل معنا او فسرین کی ابن عباس ته نقل ک نسبت کی چې فز وحیکت معنا اے حازت بیماری پر عالم خدا سے وقت کے خان راتیاو کالو یاداو یاو خبو اب یاد آغیر پار ابن الانباری لغت پیش کئی چی لغت والوی چی زوحکت الارنبو پسویا باندی بیماری را لہا اے حازت داوی نو دغم یو مانا دلوی خان قرن نقل لکنا مزیر ورکا منگتا پہ اسحاق علیہ السلام سرا رستو دے اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتا نو اوی حضرت سارا چیز دیر افسوس کو ما یا ویلتا تا زنانو عادتی دا سی اعلی دو زبالک راولم زما بوج بچے پیدا کی وانا عجوز او زبودیم او آزا بالی شیخان او دا ابراہیم علیہ السلام خاون زما دی بودا سلو کالو اندازہ کی کن انا آزا لشیعون عجیب یقین انداکار خو دیر ناشنا دی پا عادت کی دا با سروائی خوا دا خو دیر ناشنا دی پا عادت کی نه په قدرت کې کلی هغه خدا سره نه کلی دا الله کاری نه شي په عادت کې دا څه چر نه دي شي نو ها نو چې عادت کې مونږ ته یو کار ناشنا ښکاری نو هغه ته مونږ کاری دنو ها قالو اوی ملائکو اتا جبینا من امر الله اے بی بی ته تعجب کې دا الله د حکم او فیصله نه دا خدا غو فیصله ده ها رحمت الله و برکاتو علیکم دا خدا الله رحمت ته و برکاتو ندی پتا سبان دی اهل البیت اے کورنے دا پیغمبر حاضر رحمت الله حاضر مبتدا و سردہ شکر نو باس دا خدیر لے رحمت تی گورم علیکو بغیر دا انبیاءو نبل چا سرم خبری کری دی کنخا حضرت سارخ و سا پیغمبر نو املیک و سر خبری کئی اتا جبینا من امر اللہ یا بی بی تولید تعجب کئی داد اللہ رحمت تی پتاس و برکات تی انہو حمید مجید بیشک اللہ دے استائل شویم او دا بزرگ مالک فلما زابان ابراہیم رو کلچی لالا ختم شوا ابراهيم عليه السلام نيرا وجاءت البشرى اوراغ د تاذير يجادلنا في قوم لوط نو خبري شورو کلمون سرا ان زمون ملائكو سرا وبارا د قوم د لوط عليه السلام کي ابراهيم عليه السلام وتويلو چتا سوال تا زين صدوم تا نباغی کی حلوت علیہ السلام دے ان فیہا لوتوا بس دمرے ہو طویلو خی ان فیہا لوتوا چاگی کی حلوت علیہ السلام دے اغپا کی چھتا ناغیوی چھے انتار سمالوم دی ندیتا یو جادلو ناوی لی دی خان جدال جگڑی تنوی بحث مباحثا خبری تری دیتا ویلش او داغا مطلب داو پا دی خبر کی چ صاحب د کشاف وي چې ان يرفع عنهم العذاب چرکه دا عذاب واپس شنو خبري چې زو تدلوت علی السلام نو واخلما وګورکه دا عذاب واپس شنو خبري ځکه عذاب کې خو خیر نه یې کنا ان ابراهيم الحليم بشک ابراهيم علی السلام ډیر صبر نا کو اواهن دیر دلدمند و منیب او اللہ تروجو کون کیوں یا ابراہیم عارضان حازان ملیک و توی یا اللہ رب العزت وی ابراہیم علیہ السلام مخوارد دی خبرنا دی کې سن کېږي ها دی کې اډو باس مکوا انه قد جاء ربكم بشکا راغله حکم دربستا انهم اتيهم عذاب غير مردود او یقینا راضی بدی تعذاب چې بیا نشي واپس کېږي فلما جاءت رسلنا کله چې راغله ملائک زمونږه لوط علیہ السلام تاسی ابهم یو معنا دا ډیر غمجن شو د دې دراتلو پوجه اته معنا کې چې قوم ته ضمیر راځي اگر که ذکر نشته غمجن شو د قوم پوجه چې دا قوم ډیر ظالمان دي دا مل معنا به څنګه بچ کوما پدوا قبیم زران او څنګه شوا د دې پوجا باندې سینه دا غوم وقاله وی وی هاذا یوم ناسیب دا نن ورځ ډیره سخته ده وګوره ورځ نه سخته او په هغه ورځ کې چې کومه حادثه ای نو هغه ډیره سخته ای کنه هر ورځ نه ګرمه فاغا موسم گرمی نو خلقوی نن روز دیر گرم دا روز خبر دا بندیان نتا پوست کوا دا محاوری کا نخوا نو فریادیو کوا و جاو قومو راغی دتا قوم ددو یهرعون ایلیهم راز غلول شو پا طرف ددو ولی خبر شو کنا چی میلوان راغلی دی نظر ده کور طرف تر آمن دیوی رامن ومن قبل کانو یعملون السیئات او دید پخوانا او دی چه عملون بیکول دیر ناکارا قال یا قوم آولای بناتی یهن اطهر لکم لوط علیہ السلام ورطا تقریر شورو کن بیان و تکی چه ایز ما قوما دستاسو کورونو کی چی دی خزستاسو دا زمالون دی زکار پیغمبر دیو خپل امت لپاره پلاری او امت یې لونی زامن نو بناتی و تاوی خواه هن ناتار لکم داستاو دا پارا پاکسا کی دی فتق اللہ یری گید اللہ نا ولا تخزونی فی ضیفی ما مرسوا کوئی پخپل ملمنو کی علیس منکم رجل الرشید ایا نشته تاسو کې یو تن عقل مند ټول دغه سي گمراه اي یو تن پکې نو کن قالو لقد علمتا وی قوم چې لوط عليه السلام تخپويږي مالنا في بناتك من حقا چې نشته زمونږ د پانا په دغه لونو تاسو کې صغرز ولې مونږ نه پیژنو چې تی مونږ ته خې دا لونه ستا مونږ ته نه دی معلومي هغه سره زمونږ سره غرض نشته زمونږ غرض دی سره ښه وانک لتعلم ما نريد فبشکا ته خپويږي چې مونږ سغواړو او وفسرین لیکلي چې لوط علیہ السلام دروازه بند کړه نہ قوم یو تن نو لستن نو کنا نغی چې زور کړه دروازه په لوته لار کو لور شو نبی ملائکو ته وینو نو لوط علیہ السلام فریاد کی دی زے کې قال لو ان لی بكم قوتن وی لوط علیہ السلام کاش چوی زما په تاسو باندې زور پخپله او آوی لا رکنن شدید او یا ما پناه حاصل کړو داسې یو قبیله سخت ته نو لدفعتکم تاسو باندې راندې شي وی میلمانو ته ما به تاسو د پکړی وې خو نشتنو په زور مې هم نشتا او قبیله مې هم نشتا لو ان لی بكم قوه سم مطلب که زما یو لس زامن وې کنا یا سوار لس او یا تلس خلقوی کنا نو اغي خو به در باندې قربان کړیو کنه او یا قبیله سخته قالو اوی دی قوم یا دی ملمنو ولی چه پوشو چه دی خو دیر پریشان دی او قوم سره لگیا دی زمونگ دو وجه نا مونگ بچ کئی زمونگ عزت ساتی ندی و توسوی خوا اوی دی ملائکو چیلو تلی سلام انا رسول ربکا مونگ خو ملمانو نیو مونگ استازیو در افستانا لن يسلو اليك ارغز دا خلق تا تلاس نشي چوله فاسري باهلك بقطع من الليل بوزخ پل اهل مرغري خپل پيو ټوکړه د شپې کې ولا يلتفت منكم احد ارست دین ګوري دغه اکثر خلق چې دین ورست ګوري کنه بل دا چې په کمزه عذاب راضي بیا خامخای رستو دی نگوری استا سنیوتن مگر آخذ استا چی دا انہو شان دا دی مصیبوها یا انہو دا عذاب چی دی مصیبوها رسی بدیتوم ما سوابوم اغا چی رسی دیت قومتا دا نشی بچ کے دے کستا بی بی دا لیکن بچ کے دے نشی زکا خبر دکنا چی نولیس من اہلک کورت ارزه کې الله دې ته اهل ویلي دي ښا تبراشي عدل تکم تیر شو اور بارکاتو علیکم اهل البیت راضی او دې ته اهل نووي زګې په دین کې وسره نو مرګري نوح علی السلام دې ته اهل نووي زګې په دین کې وسره نو مرګري انما وعدهم الصبح بشكا وعداد دي سر عذاب وقت صباح صباح په دې باندې عذاب راځي لوط علیہ السلام بچرته خلینا خطلی چې وسنا ما خوې چې غنه وس په عذاب راځي صباح ډیر لره دي الیس الصبح بقریب نو ملائکه چې ویلې صباح نږدې نه دي اینا دی سبا دیر نزدی دیتے اشارہ کئی چیز انبیاء و صبر ورنہ سخت دمرا دا چکل پویشو نو سبا تا انتظار نشی کولا لیکن صبر دمرا دی چاڑو دا سو کوئی نچی گنی دباندی سو مصیبت تے مشاقت تے گورا فلما جا امرنا کل چراغ عذاب زمونگا جعلنا آلیا ساپلا اگر دو مونگا غبر مخد زمکی لاندې ولټوم کړه وام ترنا علی احجار تم من سجیلن امونګه ورولې په دې باندې کاني د ټیکرونا چسرشیو په جهنم کې منذودن لګاتار منذود مسومتن عند ربک او نخې په شیوی په دې طرف ستا باندې نمونه پلی کلی شیو داریو د پارا چې دا د پلانې نو خطا کې ده نه کنه وما یمن الظالمین نبی بعید او نو دا کانی د دې ظالمان نابل بیرته پریوتن کی یو دا مطلب او یا دې شارکی وما هيا ندا دا زمکا د قوم د لوط علی السلام وسو د دې ظالمانو مشرکان ناس بیرته دې خوینی چیزی راضی شام تا نوینی یا نزدید و سر خیبرت تینا ناخلی نخواه پیلی آمدی ناخام شعیبا دا سلورم پندم واقعی دا شعیب علیہ السلام داغی دعوی سر لگی افا من کان علا بینت من ربیه ویوی ادما قوم اللہ یو گنے دته تقریر ډیر وګد او ډیر مفصل دی نو ټولې داوی پکې راوندې کړې ښه اوله داوام نشته ستاسو لپاره حاجه تر وا بغیر ددنه مکه ما خلق لا پیمانی داغي او ټول داغي بشکا زوینم تاسو لپاره پډې رعیش او پډې مال دولت کې بخیرن اے بمالن مال ډیر زیات ستاسو او زه یریګم پتا سبحان دی دا عذاب دا غروزینا چې چا پیر بشیم بیا وته زه کوم پلا ازما قومه پورا کوي خلق له پیمانی او تول په انصاف سره او مکوې خلق لرا سامان او مالونه داوی او مگر زه پزمکا فساد کوونکی بقیت الله خیر لکم کما غټا چلا تاسو له حلال کړی دا هغه پورا ده کنه کله کدا کړی را دا هغه حلال ده نو حرام تاسو مکوې بقیت الله ایما يبقى لكم من الحلال هغه ستاسو لپاره بهتر ده هغه پاتې مال د تجارت چې ګټل شوی دی استاو د پاره ډیر فائدہ مند دی کای تاسو مؤمنان او نیم زه پتا سونه غهبان قالو یا شعیب وی مدین والو چې شعیب علی السلام اصلاتک تامرک دا منستا دا دینستا تا ته دی خبره امر کوي ان ترک ما یا بذوا باونا فرید مونږه اگر خدایان چې عبادت به کوم شران زمونږه او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او یا فرید مونږه اگر خپل کارونه چې کوې په خپل مالونو کې چې په څنګه مخای نو ستا په خوخه کو په له خوخه فرید دا دوه خبرې وې ها او د نترک د لاندې دی دواړه فرید مونږه اگر خدایان چې زمونږه شران او پرید مونږ هغه کاروبار په خپل مالونو کې چې زمونږه څنګه خوخه و نو ته وینا زمما په خوخه به کوي ها انک لانت الحلیم الرشید ته ډیر خيار او عقل من یې ټوکی ور پوری کوي ها چې ستا خبره ومنو مونږ خپل کار پریدو ها ډیر خيار قال او شعیب علیہ السلام زما قوم خبر را کیماتا کچریم زو په یو واضح مسله طرفه د خپل ربنا ورزقنی من ورزقن حسنن او لما رزق را کړي خپل طرف نه رزق خيستا هغه خپل مال یادې کنا هغه چې موسی علیہ السلام ول بیا لسکا لسرولی وي اسو کوی مرات نه پیغمبري ده روحانی رزق او ما اورید ان خالفکم زخو اراده نکوم چې تاسو خلاف حکم الامان ها کومانو هغه کار ته چې تاسو ته منی کوم چې تاسو ته هم چې د مکه هم کوین په خپلم نکوم اما چردا سن ذکرې چې تاسو د یو خبره نه منی کوم او په خپل ته نه منی کوم دا دوکه خو نکوم ان اريد الا الاصلاح زيرادنكم مگر د اصلاح مستطاعت سمره چې زما طاقت کیږي او ما توفیق الا بالله او ندی دا اسباب د خیر زما مال الله اسباب د خیر راکړي سو پیغمبري یو سبب دی کنه علم بل سبب دی او د خدای فضل له مال دولت بل سبب دی دا توفیق دی کنه مال ډیر اسباب را کړی دی خدا زما کار نه دی الا بالله دا د الله په فضل سره دی ارس ما توفیق الا بالله نه دی دا همت او خدمت زما د دین مگر د الله په نصرت او مدد سره خاص پاغمی ځان سپارل دی او الله تبارک ګرځم ازما قوم علی جرمنکم شقاقی روچت نکی تاسو لرا دشمنی زما این یصیبکم مثلو ما صواب قوم نوح چه ارسی تاسو تا اغس عذابونا چه رسید لیو قوم دنوح علیہ السلام تا او قوم دهود علیہ السلام تا او قوم ده صالح علیہ السلام تا او نده قوم دلوت علیہ السلام ستا سنبیرتا نپا زمانه کی لکا فاصله وخا اغه له کوم د مخ کې تیر شوی ددنه چې هغه هډیر ارچاته یاد دی چې باغ کوم عذاب راغی کنه واستغفروا ربکم بخنو غواړی د خپل ربنا د مخ کې گناونو ثم توبو الی او بیا راتلون کی وقت کی اللہ تروجو کوئی چی بیا دن گناونو شی ان ربی رحیمن بیشک رب زمادیر محربان دے ودودن محبت کون کے دخپل بندیان سر قالو اوی مدینوالو اے شعیب علیہ السلام ما نفقو کثیرا مما تقول ستا دمر مازغ دی یا خدای مونگا خدور خبری نشی کولے اچی دور خبری اکنو بیا ڈسپرین گولے چو سرم خوگی گی ما نفقو کثیرم نپوئی گو مونگ پڑیرو آگا خبرو چتاوائی چی دا دی کم زید دکلی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا زُعِيفًا او مونگ خامخاوینو تالرا پخپل مینس کے کمزور ہے ولی مونگا ٹول او تے یوازی کنو ولولا رحتک کنو استاد اقام قبیلہ تا ور ددو کنه در جمنا کام مونږ په ګټو کې راګیر کړي وي پمان تعالینا بی عزیز او ته چې आवाज شي نو په مونږ زور ورنی قال یا قوم او شعیب علی السلام زما قوم ارحتی اعز علیکم دا قام قبیله زما پتا سو باندې ګران شوا د دې روپ در باندې پروت ته کنه او د دې خیال ساته او لحاظ کوي من الله او د الله نه کوي د الله در باندې سروب نشتا د الله سو خیال او عزت نه ساته د قبیله خیال ساته واتخذتموه وراکم زهریه انی ولی تاسو دا دین دا اللہ آخوا دا شاگانونا دنیا تا امخا کری دا او قبلی تا امشا کری دا وراکم زہریہ یعنی دا اللہ دینو دا اللہ توحیدو اگا امشا تا وردو لیرے ان ربی بما تعملون محیطا بے شکر اب زماستا دا پٹولو کارنو باندی خپوئی گرسو تا معلوم دیم نو دی قوم دا خبر اوکڑا که نخوا چلو لا رحتو که او حدیث کرا گلیو چی دلوت علیہ السلام نپس چی اللہ کم پیغمبر را لے گلیو نو پی عزتمند دا کورا نیکی حضرون خاندان کی شعیب علیہ السلام چی دا پی غورو تسون کی خوا ویا قوم اعملوا علی مکانتکم ازما قوم عمل کوئے پا خپل اختیار باندی چسا کوئے نواغا کوئے بس ازما خبر نمانے انی عامل ازب خپل کار کوم دعوت بچلوم سوفا تعلمون زردہ چپویا بشے من یاتی عذاب یخزیہم چسوک دے غسڑے چراغ اغت عذاب اور رسوے کوم ومن ہوا کاذب او سوک دی چې دروغ جن دی یو شی دی کنه ښا دغه چې رسوا شنو دا دروغ جنو بل سوک نه رسوا کیږي ښا ورتقبو انتظار کوي نی معکم رقیبا زم تاسو سره انتظار تون کیم پلم ما جا امرنا کل چراغ عذاب زمون نو خلاص کوم شعیب علی السلام او کسان چې ایمان راوړ او د دې سره برحمت مننا په خپل رحمت سره واخذت الذين ظلموا صيحتهم اني والاغسان درچ ظلم کړو یو چغي هغه چغه به داسې وکنه لکه بجلی دا خلق به اونې وسمخه پس وګرځید په خپل کورونو کې پړ مخه کلم یغنو فیا تا بنوي چې دې بادشي وی دی په دې مدین کې ایسوک د وړو کې ذلوی غږ نه خوته بس الا بعد لمدین خبردار هلاک شو مدین والا څنګه کما بایدت سمود څنګه چې هلاک شو سمودیان هغه هم پچغا او دی هم پچغا الته ذکر کول کنه دا پنځم واقعه د شعیب علیه السلام ته ټولو داو سره او رستو باسرو د موسی علیہ السلام واقعا ذکر کئی مختصر چگه دی تسلی سره تعلق ساتفه مخکی تفصیل سره سور عرب کې بیان شیو وا دلتا سی نشاندی ہی کئی تو یقنان لیگلیو منگا موسی علیہ السلام پا خپلو معجزو سره دیر معجزی وی او پا یو دلیل خکارا سلطان مبین سشی دی وی آسوا امساوا چی مارت جوڑی دو ادویم قول دائی چی اغا روب خکارا چی موسی علیہ السلام لمنگ دا سی روب ور کڑی و او دا بہتر مانا دا فرعون تاو دا اغا ڈلی تاو لخ کرو تا نروان شو دی پرائی دا فرعون پسی او نورائی دا فرعون دا اقل مند دیکھو دنیا حال شو وسراش آخرت کی اگورا یقدمو قومو یوم القیامت مخک مخک بروانی فرعون دا خپل قوم نا پرد دا قیامت اولی قیادت بے کئی کنا چی دنیا کی مشریوہ او خلق ورپسی او نالتمون ورپسی چی مشر راغ لارو تپرید او دیرو خیار مشر راغ فا اورد او من نار نراب اولی جہنم تا و بیسل ورد المورود او دیر بد دے گدر گدر کلشوی ورد ستوی چکم زیت خلق رازی او بت نوڑی مانگی ڈکی ناغی تویر دویلش نو دی خو جہنم ترالا دی تگیو کنخا او تگی سڑے خو بول دی نلاوی دا گدر خو گدر نده بیسر ویل در مورود دیر بد دیگا گدر چی مورود دی خلق را روان دی رش پی زیاد تی خواه دمر با ترازی بوت بیعو فی آزی لعنتن اولا گولش پدی فرعونیانو پسی پدی دنیا کی لعنت چی ارسو کینم اخلی نو فرعون علیه اللعنت او پرد دا قیامت باند بیلانو شی بی اصر رفد المرفود دیر بدا تحپدا چی ملاو کلیشو تحپوتا ملاو شو رفد تحپیتوی مرفود چی چال ورکلیش جہنمو ذالکا دا طول چی بیان کلیشو واقعات دا قومنو دا انبیاو من انباء القرآن دا حالات دا دغی کلو دی نقصو علیکا مونگے بیانو بیا بیانو رم بیانو تا باندی منها قائمن سپ دی قومنو کی وسم عباد دیم لکا مدین شو مصر دا فرعون شو دا عباد دی وحسوی دا اوس دل دل شوی دی بیان دی عباد شوی آدیانو سمودیانو قوم دلوت علیہ السلام اما ظلمنا اللہ مونگا ظلم نہیں کرے پا دی بان لیکن دی ظلم کرے پا خپل و ذان نبان دی پا شرک سرخا زکوئی کنا فما غنت عنهم آلہتم پس اس پیداور نکل دی لرا خپل خدایانو اللتی آغا یدعونا من دون اللہ چی دی بوت آوازون کل بغیر دالان من شئین ظرف دیور نکل لما جا امر ربکا کل چراغ عذاب درفستا وما زادوهم غیر تطبیب او زیادی نک دیتا بغیر دا حلاکتنا حلاکت دیر زیادی سم روی تبت یدا عبیلا تطبیب حلاکت توی وکذالک اخذ ربک ازا اخذ القرآن او دغسی نیول دی درفستا لکه چې دا قومونه ونیول کنه داسې کله چې نسی کلو لرا او اسنه وهي ظالمه ظالمانی کنه از خپل نه نسی سوکو او به شکانی ول درفتا چې دی دردناکم دی او سختم دی ان فی ذلک لایت لمن خاف عذاب الاخره به شکا په دی واقعات کې ډیر لوی عبرت ته خدای چا د پاره چې ریګی د عذاب د قیامت نه ذلک یوم مجموع دا یو ورځ ده چرا جمع بکلیشی له الناسو دیتا طول خلق وذالک یوم مشهود او دا دا قیامت رد دا سی اورد دا چپ دی که گواهی شوی دی قرآن گواهی کلی دا پیغمبرانو کلی دا تورات انجیل کلی دا مشهودن علیه او یا مشهودن فیه چې ټول خلق به حاضر کړي شي یو به تن غیر حاضر نه ښا او مان واخرو مونږ نرست کو دی لرا الا لاجل معدود مگر دا سې نیټه تا چې معلومه ده چاته معلومه ده الله ته معلومه ده کنه ښا او معدود دی وی چې د شمار روزي دی الله ته معلومي خو څنګه ته معلومي شمار یاد کا عورت چراشی لا تکلم نفس خبر ونشی کولی حسی و نفس اگر که جبریل امین وی ارسو مگر دا اللہ پا حکم سره اجازت سره نو خلق بدبخ اسمشی باز دین با بدبخت ای جہنم یان او سوک نیک بخت دا غفریقین دی شقی و سعید اگا کسان چیغی بدبخت شیو پخپلا شقو دې معلومه ذکر کړی دا داسې کارونه کړیو چې هغه د بدبختی و ناغي په اور د جهنم کې د دې لپاره په دې اور کې زفیرن چیږي دي او شهیق او هینې دل دي دا په دواړه आवाज د حمار دي هر چې आवाज کوي کنه ناغي کې دوه قسمه یې اول نری نری آواز یې بیا رستو غټ شي کنه ناغه اول ته زفیر وی ادم ته شهیق وی کنه دی ولکه خروپ شانت په جهنم کې هېنی خالدین فی همیشه وی پاره کې ما دامت السماوات والارضوم سو پورې چشته د اسمان نظم کام نالته اسمان نظم کس کوي هغه جهنم دی اسمان نظم که خبروان شي د دویم شپې له سره یا د لومبه سره کنه نوې دا د عربو محاوره ده چې خبره کوي او بنده سره او توي چې زه به تاسو سره خبرې نکوم ما دامت السماوات والارض سوچې سمکه اسمان شته مطلب دوام یې ښا دا چې قران ذکر کوي کنه دا دوام نه ده الا ما شاء ربک مگر هغه چې خو خشي درفستان نا ګناګار بته نو باسي دا استثناء او سوات د مؤمنان ولېږي ته به مؤمنان هم تلي کنه خدای دې لپاره تعذيب نه دي تعذيب لپاره تهذيب دي پاکي یې صفاکي یې نو بس چې سو وخت شنه غیبت نو باسي نو نور ته څوک نشي وته غره ښا بشکر افستا کون کې دا کار چې را دو کیم او کسان سعیدو چې غی نیک بختلی شوی وو ولې دا نیک بختی دا غی په اختیار کې نه و خدای الله په رحم کړو بس نو غیو په جنت کې همیشه د پار پاغي کې وای سو پورې جشته د اسمان نو ازمو کې نه همیشه وای إلا ما شاء ربك هم اگر هغه چې خو خشي درفستان دې څه مطلب دی دا غیا دی چې دا ګناګار رالو کنه نو دې چې سور جهنم کیو نو د جنت نه جداو کنه نو إلا ما شاء ربك دا وخت نه مستثنا شنو او سو کوی چې إلا ما شاء ربك د دنیا دا عمر یادې چیر دا جنتیان خدا الله په علم کې د وخت جنتیان ودي دا دور عمر د جنت نه بار ولي تیر کو الا ما شاء ربک وذر رب خوانو ها زوس به بقیا همیشه اتوان غیر مجذوز دا ورکل دی د الله چې ندی منکی دنکیم ایسو کې نشي منا کول فلا تکو فی مریت ما یعبد هؤلاء تمکیگا پشکی داغینا چه عبادت تیکی دا موجود مشرکان دا اسی دیر عجیب خبر وخا چه اغا وقت که با هم اغا مشرکان و دمکی پیغمبر تزان ده سی حجو نسکه و عمری سکه و خیراتو نسکه کنا نیک عمال بے کول نیک عمال او بیا بے وی چه گور دا پیغمبر اسی منتوی چی دی مشرکان مشرکان خو پخواو چه غیب بوتانو تسجدی کولی دې مونږ ته مشرکان وي ویرا باندې ده کنه کله پیغمبر شک نه پیدا کیده دا مؤمنانو خو پیدا کیده کنه چیرې شه د دیو د هغه فرخ ده هغه ډیر سخت په شرک کې او دی خو هغه د بیت الله کو ذکر او د الله ټول کار کې خدمت کوي کنه نو دی باغی تنرسینو کنه ایا لکه اوس دی وخت کې چې د مشرکان کم منځونه عبادتونه پروژه خیراتونه او جمعتونه بادول مدرسو سره امدادونه کول دا کوي کنه نو زمونږ په لکه شک راشي شرطی ته مشرکان وایو کنه وایو څنګه ډیر لوی خدمت کوي نو ډیر مال لګی نو نو دا جواب داغه دایا داغه جواب ده ها چلای شک مکو غره مکی غ په شک کې دا غنه چې عبادت کې دا موجوده خلق هاولای څنګه ما یعبدون الا کما یعبدو اباهم من قبل دی عبادت نکي مگر بعینه هغه سي چې عبادت پکاو د دې مشرانو په خوان په شرک بیا دا نه ني د خر په بچی کې کیه بیا نه ني پښیرک بیا سړي دا ډیر مشرکان او دا لګ مشرکان دي ښا الله وی فرق پکې نشته خو خوانو دا بلایي تاشته قرآن نه معلوميږي چې دي دا غي نصیوا دي پښیرک زګاری او په سخته کې الله ته आवाज کاو کنه چې راګیر بشو درنه براله سخته نو دا اول مخلصین له الدين او دا دغه په سخته کې لوی ځوان ته आवाज کوي دا شک چا پیدا کړو وین علم وقوم نصیب ام غیر منقوص امون به پوره ورکو دی لا خپل برخه چې کمی و پکې بالکل نه غیر منقوص اس کمی و پکې نه ښه یقینا مون ورکړو موسی علی السلام له کتاب فختلف فی جواب دی دی وی رک دا قران په یو ځل راغلی وکنه نو تا به دل وی چې مون به معنا کنه معنا کنه الله امام موسی علیہ السلام له کتاب په یو ځل ورکړونو اتفاق پکې وشو نه وختلې پفي هغه کې مختلف وشو ولولا کلمۃ سبقت من ربک کنو یو کلمہ چې مخکې شوې ده د رفستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم لقضیه بینهم وسب فیصل شو دی په میانس کې بینهم لفی شک من امریب او یقینا دی په شک کې دی د قیامت نه چی بیا بیا غرزون کی دیل رف شکی و این کلن لما یو مانا دا او بیشکا هر یو دا دینا کلا چی اللہ جواندی کی لما سر اخپل شرط نشتا لما یباسهم چی جواندی کی لیوفینهم ربکان و خام خاپ ربور کی دی طرف ستا اعمالهم بدلی دخلو عملونو اتو این مانا و این کلن لمن دا سر آگلی تحبون المال حبا جمن او تاکلون التراس اکلا لمن و مانا دا جمیعا سر را و این کلن لما او یقنن هر یو د دینا چې راجمع کې الله غوندو لولې یو فین نام ربک اعمال انه بما يعملون خبير بشک الله دی په عملونو خبردار دی د دین رستو اصول دی پیغمبر ته د دعوت او دا تقریبا دی نه پس بهر صورت کې راځي په اخر کې اصول به د دعوت پیغمبر ته چې دې کې د مبلغ د پارام ډیر لوی سبق او تعلیم ده. ناول امر دار فاستقم کلکشا کما امر تاسو چې تا ته حکم کړی شوی او من تاب ماکان هغه چا ته چې تاسو را مرګري شوی دي او توبه استلې د شرک نه ماکا ولا تطغوا او سرکشی ما کریم انو بما تعملون بصیر بیشک اللہ استاذ پا عملون باندی لیدن کریم نمانا کی ده تطغو سرکشی سنگا ولا ترکنو الالذین ظلمو دا مطلب دی منیز دی کے گئے مورکا گو کی گیا و کسانو تا چی ظلم کردے فتمسکو من نار اوبرسی تا استورو دے مانا اکڑا چی تغیان ستوی چی او سلے پخپل سیدے او ظالمانو سر کینی پاسی مشرکانو سر غم خادی نو دیتا دیتا تغیان وی خوا چی دخپل حد نواوڑی دے تغیان دے اوکا فلا ترکنو الیلذین ظلمو. حسن بصری وی جمع اللہ الدین بین لائین اللہ پر دین پر دو خبرو کی جمع کر پسکی پر دو لائینو کی لا لا ویوی چلا تتغو او لا ترکنو دو مطلب دا دی چی دا دو لا تتغو جدا مانا او لا ترکنو جدا مانا اغم سیدہ لا تتغو مانا اللہ وی پخپلا شرک مکوئی کفر ما کوي او لا ترکنو معنا چې نزدیکیږي او تما چې څوک یې کوي نو هغه ته نزدیکیږي ما نو بد دین دغو جعل الله الدين بين العين او نو ويستاو د پاره بغیر د الله نه څوک مددګاران ثم لا تنصرون بیا وستا سو امداد نکړي شي بل امر واقم الصلاه طرف النهار او قائم کا خپل منزل را په دواړو طرفونو دروازه کې چې سحر دی او مازیګر دی دا دروازه طرفونه دي ښا دا دوه منځونه پکې رااله سحر او مازیګر وذلفا من الليل او په ټکلو د شپې کې ماخامه ماسکوتن پکې رااله ان الحسنات يذهبن السيئات بیشک دا سه نیک اعمال چې دي د لری کې ګناهونه لره او عبادت تي عمر سره ګناهونه لری کېږي ریږي مکفرات تي چې الله یې ساز ګناهونه باورې جوما ذالک ذکر للذاکرین دا عبرت تي دا قران عبرت تي د پاره د عبرت اغستونکو دا هر چا د پاره دی پوځي چاته نه عبرت واغستنه داغه پیدا شو کنه هغه نور ته وانه غستو دا څه شو لکه چې داغي په حق کې نه عبرت ابن کثیر حدیث ذکر کړی ابو بکر صدیق نا دی آیات سره چې نو سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نو واوري دی یقول ما من مسلمین یوزنیب و زنبن نشته دا سیو مسلمان چی گناو کی گناه تی نوشی و خواب یا فکر خیف یتوزعا او دسو کی و یسولی رکاتین دو رکاتو کی الا غفر لہو اگناه ماف شو گناه چی کلیو اگا ماف شو ولی ان الحسناتی یذهبن السیئات د قران او سنت دا خبره ده چې ګناونه په دې معاف کیږي او خلقو و چې د ځان نه دین جوړ کنا به دغه یې نه چانه ګناو شي نو بیا به تاسو کې د استاد نه چیرې صدقه وکما چلو او کنا خیرات وکما سجلو وکما وګوره قران ویلي چې د الله نه معافي غواړه او دسو کا دورکا تنفلو کا او بیا سوالو که نو بس گناه با دی معاف شی کار سنگا گناهی خوا چانا قرآن پریوزی انو بیا رامنده کی چرا مونگا سچلو کو وی دغا چلو که کنا چلانا معافی اگواره تا دی نور نور ستپی کری حدیت اپی کرنی چین الحسناتی حسنات یو ابن السیاد ٹھیک ده دغه هم خکار ده خو هغه خدای خبر چې خکار کیږي کنه کیږي چې ته به کم خیرات کوي چاله به ورکه په کم نیت به ورکه نو اگران ده او دا آسان ده حسنات تدی په حق نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوسیو چې لا اله الا الله هل هي حسنه که او سره دا کلمه وی دا په حسناتو کې حسابيږي نو نبی علیہ السلام وی چې اعلی الحسنات دا د ټولو حسناتو مور ده اعلی الحسنات انو ته دومره نشې کولې چې ګناه ده نو شو بیا وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله یالا ما ته معافي وکي نو ان الحسنات یذهبن السيئات دریم امر واصبر صبر کوا بیشک اللہ نزائے کی اجر د محسنین و حق پرست و موحدین و فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت پس ولی نو پدی قومنو کی چمخ کستا سنا تیر شوی دیم آدیان سمودیان قومن داتول اولو بقیت خاوندان دا علم ینہون عن الفساد فی الارضیم عالم چاتوی چې منکی خلق او د فساد نه پزماګه کې نو چې دی کې ولی نو چې الله په عذاب نه راوستي او الله ته عذاب واپس کړي کنه بس نو الله وی دا ډیر لوی نقصان دی ښا چې قوم یې عالم پکې نه دی باندې ساډو به ناراضی نو اولو بقیتن تمامه دغه رستو بیا راشیا مخکې تیر شو بقره کې چې توالوت بادشاہ کې دو هغه پیغمبر وي چې نه آیت ملک آیت یکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیہ مما ترک آل موسی نو تورات کنه د الله کتابو اولو بقیہ علم تزکوی او فسرین خدا معنا کې اولو فضل و خیر دیگه سوک دو عقل او دو خیر خواندان نو زو خصلت حسنت من الرائی والعقل خو اصل شی علم دیخوا الا قلیلا مگر دیر لگ کسان بکن ممن انجینا منهم داغ سوکو چمونگ اخلاص کرل پا دیکیم فَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَرَوَانْ شُو ظَالِمًا مَا اُتْرِفُوا فِيهِمْ پاغا شرک و کفر پسی یا پاغا دنیا پسی اُتْرِفُوا فِيهِ چه دیر مسکلی شیو پاغی کخا اغید چا خبر آوری دا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ او دی مجرمان او ظالمان شیخ الاسلام نے تیمیہ حدیث نقل کړو چې نبی علیہ السلام یو ځل اوې صحابه وتا چې زه باندې ما والله ما مل فقر اخشى علیکم زه په دې نه یریږم چې تاسو باندې به غریبی راشي او خواري راشي اوږي تګي بشه په دې نه یریږم ولیکن اخاف زه په دې یریږم ان تبسط علیکم الدنیا چې دنیا بډی راشي د دې دریابونو نو وسره سپین راوزی کما به ستت علامن کان قبلکم لکه مخک قومونو باندې چې دنیا ډیره شو فتنافسو فیها ناغي پسې شو کنا کما تنافسو تاسو به باغې پسې شې لکه دا قومونه چې ور پسې شو نو پدې ریګما اسنګ ور پسې شو یو پوتریفو فی دومره مسکلې شو وکانو مجرمین وما کان ربک لیهلک القرى بظلم او ندی رفستا چه حلاک کی کلو لرن صرف د شرک دواجینا بظلم شرک توي واعلو مصلحون ولیکن چې خلق یې انسانان یې انسانیت پکی نو له نه هلاکي څنګه انسانیت چې یو بل سره رور ولی ساتي ظلم نکي په یو بل مریضانو خیال ساتي زمېلمنو خیال ساتي او دای دا جزانو غریبانو باندې رحم کوي کنه دي ته مصلحین وي چې دا په یو قوم کې نو الله دې شرک د وجه نه هلاکي ځکه دا شرک سزا خو با قیامت کې ورکیږي منګوي د عدل ته جزابونه راځي دا سوجه ناراضي چې حدیث کې راغلیو چې الله په بل څه تلوار نه کوي په ظلم باندې چې څوک یې کوي او د خپل ولې پرې خودل پرون تیر شو کنه الله وی چې دا پکې نه یې کنه نه دی الله چې هلاک کی کلو لرا صرف د شرک ته وجنه او چې خلق نور مصلحین او انسانیت او سړیتوب پکې کنه ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده که خو یې درفستانو ګرځول به او خلق ټول یو جماعت مسلمانان ټول خدای نه خوخه ولی ولا یزالون مختلفین همیشه وی په دنیا کې باطل پرست مختلفین دي ته باطل پرست طریقہ نو ټول به باطل پرستی نه الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې رحم وکړي رستا پاغ باندې نو هغه به بچینو هغه د مختلفین نه بچینو ولذالک خلقهم یو معنا او د دې اختلاف د پاره پیدا کړی چې دنیا کې ودو ډلی خامخا بیا به څنګه یو کیږي چې پیدا کړی دي د پاره دي دغه اختلاف د پاره اځم قول دا دی چې د دې رحمت ته پاره الا مر رحم ربک د دې رحمت ته پاره پیدا کړی دا معنا د ابن عباس سے وو د مجاهدو د قتاده د زحاق د دې ټولو باندې چې زمیر دا اشاره رحمت ته ده او صرف حسن بصری وی چې نه اختلاف تد ولذالک خلق وتمت کلمۃ ربک پورا شوی دا حکم او کلمۃ ربستان لاملا ان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین چې خامخا ډکوم با جہنم د پیریانو بندیانو ټولونا اکثر قران کې چې اوزه مشکل راشي نور پسې آیات داغي تفسیری و دا بنده فکر نی که نخوا پس مخ که دو معنیو شوی ولی ذالک خلقهم و دا غیه معنی تفسیر دی آیاتو که که نخوا چه حسن بصری ویلیو چه دا اختلاف چه دنیا که با مومنانو می و کافران با موی ولی زکا اللہ ویلی چه لام لان نجهنم من الجنت و ناس اجمعی نو چه طول مومنان شنو جهنم با سنڈا کئی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ او هر یو د دې پیغمبران نا بیان کومغه او بیانو پتا باندې من انبای الرسل واقعات د پیغمبرانو د صحیح حکمت لپاره ما نثبت بی فؤادک هغه اندازه ټول قصه نه بیانې چې کوم ځای پیدا شو کوم ځای لوی شو سبق کوم ځای کې ویو بیا نه نه ما نثبت فی دومره اندازه چې مضبوطو پاغې سره ستاز لون تثبت پر وجا کفیا ذل حق او راغه تا ته په دې قران کې حق د الله طرف نه او موعظتون او وعظ او نصیحت او ذکر ال المؤمنین او عبرت پر د مؤمنانو وقل للذین لا یؤمنون عملوا على مكانتکم او هغه کسانو ته چې ایمان نه وروړي چ څنګه وت شعیب علیہ السلام تو متوایا عمل کوي په خپل خواخا اله مکان نتی کوم بس څومره زور در کینو کوي ها ان عاملون امون به عمل کو په خپل خواخا یعنی په خپل اختیار مسله ورسو او انتظار کوي عاقبت ته مونږ هم انتظار کوي انکی استاد او عاقبت ته د صورت څلور دعوی را جمع کړي وللله غیب السماوات والارض خاص الله لرد علم د غیب د اسمان نو د زمکو دیمه داوا ویلی یرجع الامر كله فاعبده او د الله تبو واپس کیږي فیصله ټوله د الله بندگی کوا وتوکل علی تسلی نوالتا چل علک تارکم باز مفریدا توکل کو په الله باندې اما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا غافل دا هغه عمل نه چې تاسو یې کوئ هغه دعوت او پیغام رسول چې افمن کان علی بینت من ربه نو دا غي ذکر کړو سلور وړ دعوی را جمع کړ په اخر کې وقفو کې